رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس. شهر رمضان الذي, رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے, انزل فيه القران, کے نازل کیا گیا ہے اس کے اندر قرآن کریم. اب اس کے دونوں انزال یہ رمضان ہی میں ہوئے. پہلا ایز اے ہول قرآن کریم کا انزال جو اللہ تعالیٰ نے اس دفتر میں کروا دیا جہاں سے فرشتوں نے پک کرنا تھا, جبریل امین نے پک کرنا تھا, وہ بھی رمضان کے مہینے ہی میں ہوا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیکلوژن اور ریٹریٹ کرتے تھے غار حرا میں رمضان ہی کے مہینے میں, تو ابتدا بھی وہاں ہوئی. ہدل للناس جو ہدایت ہے عام انسانوں کے لیے, اور عام انسان کو ہدایت پرووائڈ کرتا ہے, اسے شرک سے ایمان کی طرف بلا لیتا ہے, شرک کی عطا گہرائیوں سے اور اندھیروں سے اسے نکال کر ایمان کی نور عطا کرتا ہے. یہ ہے ہدل للناس. اور پھر جو آدمی ایمان لائے تو ہدل للمتقین, اس کو مزید ڈیولپ ہونے کے لیے اور مزید اپنے تقوی کو انکریز کرنے کے لیے اسے قرآن ہی سے لائٹ ملتا رہتا ہے. بینات من الہدا, اور یہ کلیئر کٹ سائنز یا کلیئر کٹ احکام ہیں ہدایت کے. بینات کے دو معنی ہوں گے یہاں, کلیئر کٹ سائنز یا کلیئر کٹ احکام اور اس کے دلائل ہیں. والفرقان, اور یہ فرق کرنے والا ہے حق و باطل کے درمیان اور جائز اور ناجائز کے درمیان. فمن شہد منکم الشہر, پس جو بھی موجود رہا آپ میں سے الشہر اسی مہینے میں, فلیصم ہو, وہ روزے رکھے اس رمضان کے. اب چونکہ آگے جو اللہ تعالیٰ نے کنسیشن دے دیا تھا مریض اور مسافر کو اگلے والی آیت میں اللہ نے کنسیشن دے دی تھی, اور یہاں پہ کلمہ من جو آیا, من کو ہم کہتے ہیں موصول عام, فمن جو بھی ہو. اب جو بھی ہو کہ تصور میں مریض اور مسافر بھی انکلوڈ ہو گیا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ریپیٹیڈلی اس حکم کو دہرایا تاکہ وہ خدشہ ختم ہو جائے کہ وہ کنسیشن اللہ نے وڈرا تو نہیں کر دیا. تو اس لیے فرمایا کہ وہ من کان مریضاً, اور وہ جو ہوگا مریض, او علی سفر, یا ہوگا سفر پر, فعدت من ایام اخر, لازم ہے اس پر شمار کرنا دوسرے دنوں کا, بدلہ ان قضاؤں کا جو وہ رمضان میں کر چکے ہیں, کہ جو روزے وہ نہ رکھ سکے ہیں بیماری کی وجہ سے, اس کی قضاء کرنی ہے اس نے دوسرے ایام میں. یرید اللہ بکم الیسرا, ارادہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کا, ولا یرید بکم العسرا, اور ارادہ نہیں رکھتا آپ کے لیے مشکل کا, تکلیف کا. عسر کا معنی ہے تنگی, عسر کا معنی ہے ہارڈ شپ, تکلیف کا. اللہ تعالیٰ یہ ارادہ نہیں کرتا کہ آپ کو خامخواہ کی مصیبت میں اور تنگی میں ڈال دے, بلکہ اللہ تعالیٰ احکام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے. تو سب سے بڑی آسانی تو یہ ہے کہ 12 مہینوں میں صرف ایک مہینہ روزے رکھنے کا حکم دے دیا, دیٹ از آسانی, دیٹ از یسر. اور پھر اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کو یہ چوٹ بھی دے دی گئی کہ آپ کنسیشن سے اگر فائدہ لینا چاہیں تو لے لیں, بعد میں آپ قضا لے آئیں گے. یرید اللہ بکم الیسرا ولا یرید بکم العسرا, تو یہاں پہ ایک فقہی مسئلہ آپ ذہن نشین کر دیں کہ جب بیماری کے حوالے سے کسی آدمی کے روزے چوٹ جائے, بیماری کے حوالے سے کسی آدمی کے روزے اس سے چوٹ گئے, تو جیسے ہی بیماری ختم ہو تو اس پر اس کا قضا لانا واجب اور لازم ہے. یہ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر وہ اسی بیماری ہی میں مر گیا جس بیماری کی وجہ سے اس کی روزے چوٹ گئے ہیں, تو اس پر کوئی قضا اور کوئی فدیہ بھی نہیں ہے, اس کا نہ کوئی قضا ہے اور نہ کوئی فدیہ ہے. فدیہ مینز یعنی اس کا مالی بدل جو ایک فطرانہ ہوا کرتا ہے, $5 فار ایگزامپل, ہر ایک روزے کے لیے $5 فار ایگزامپل, تو وہ فدیہ بھی نہیں اس کے اوپر. جس سے روزے چوٹ گئے بیماری میں اور اسی بیماری ہی میں وہ مر گیا, اسے صحت ملی ہی نہیں, تو اس پر قضا بھی نہیں اور اس کا فدیہ بھی نہیں. فدیہ کی دو صورتیں ہیں. ایک وہ صورت جب بیماری آپ کی پرپیچوئل اور دائمی بیماری ہو, بیماری دائمی قسم کی بیماری ہو جس کے ٹھیک ہونے کا امکان ہی نہیں. اب ایک آدمی ہے وہ ٹی بی سے اور تپدق سے, جسے ہم اپنی اصطلاح میں تپدق کہتے ہیں, تپدق کی بیماریوں میں مبتلا ہے جو کسی زمانے میں لا علاج ہوا کرتی تھی, اور وہ اس طرح مسلسل بیمار رہا رہا رہا رہا رہا رہا, رہا, رہا, تو اس پر فدیہ ادا کرنے لازم ہے, کیونکہ اس کا حکم ہے شیخ فانی کا. شیخ فانی دیٹ از اے پرسن, اس کی عمر 70 یا 80 سے تجاوز کر چکی ہے اور وہ روزے نہیں رکھ سکتا, تو اس کے لیے حکم شرعی ہے کہ وہ روزے نہ رکھیں, ہر روزے کے بدلے ایک فدیہ ادا کر دیں. یہ بھی ایک چوٹ ہے جو شریعت نے دے دی ہے کہ ہر روزے کے بدلے ایک فدیہ ادا کر دیں. اسی طرح وہ مریض جس کی مرض وہ دائمی بیماری ہے, تو وہ بھی فدیہ ادا کرتے رہیں. اور دوسری صورت فدیے کی وہ ہے کہ آدمی اس سے روزے چوٹ گئے بیماری کی وجہ سے، عذر شرعی کی وجہ سے، اور اسے صحت ملی بھی اتنی کہ وہ اس کے قضاء لا سکتا تھا، لیکن اس نے تساہل سے کام لے لیا، سستی سے کام لے لیا، کاہلی سے کام لے لیا، قضاء نہیں لایا، تو مرنے سے پہلے اس پر وصیت کرنا واجب ہے کہ میرے مال میں سے میرے روزوں کا فدیہ ادا کیا جائے۔ اور پھر ساتھ یہ مسئلہ بھی ضمنی لکھیں کہ جو فدیہ رمضان کے بدلے یا صدقۃ الفطر والا فدیہ جو واجب ہو جاتا ہے، تو اس کا مصرف بعین ہی وہی ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہوا کرتا ہے، یعنی یہ فدیہ آپ کسی اور کو نہیں دے سکتے، ان کو دیں گے۔ دو سورہ منشنڈ ہولی قرآن، انما الصدقات للفقراء والمساکین، جس کا ہم تذکرہ کر چکے تھے ان ڈیٹیل، پانچ فقہی مسئلے آج آپ کو معلوم ہو گئے۔ فقہی مین، جب ہم فقہ کا تذکرہ کرتے ہیں، دیٹ مین لاز، اسلامک لاز۔ یرید اللہ بکم الیسرا، ارادہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانی کا، ولا یرید بکم العسرا، اور نہیں ارادہ رکھتا آپ لوگوں کے لیے سختی اور تنگی کا، ولتکمل العدت، اور یہ اس لیے کہ آپ پوری کریں شمار روزوں کا۔ اگر آپ رمضان میں نہ پورے کر سکے عذر شرعی کی وجہ سے، تو قضاء لائے اور بس ڈجٹ پورا کریں۔ ولتکمل العدت، ولتکبر اللہ، اور یہ کہ آپ اللہ کی بڑائی بیان کریں، علامہ ہداکم، اس طریقے سے جو طریقہ اللہ نے بتا دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت آپ اس طریقے سے بیان کریں گے جو طریقہ اللہ نے بتا دیا ہے، پیغمبر کی تعریف آپ اس انداز سے کریں گے جو شریعت نے بتا دیا ہے۔ اگر آپ اللہ کی تعریف میں بھی گویا ان رولز اور لاز اور ویز اور مینرز کو وائلیٹ کر گئے، دیٹ از ٹو بی کنسیڈرڈ اے سن، وہ ایک گناہ ہوگا۔ اب اگر آپ نے اللہ کو جسٹ امیجن کر لیا جسٹ لائک اے ہیومن بینگ، اور پھر آپ ایز اے ہیومن بینگ اس کی تعریف کرتے رہے، تو یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ایکسپریس دی ایگزالٹڈ پوزیشن آف اللہ سبحانہ و تعالی، بٹ یو آر گوئنگ ٹو ڈیگریڈ ہم، کیونکہ وہ طریقہ آپ کو اللہ نے نہیں بتایا، اللہ کی عظمت کے بیان کرنے کا اپنا ہی طریقہ ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا اپنا ہی طریقہ ہے، اور وہ تو زیادہ محتاط ہے، کیونکہ اللہ کی پوزیشن تو اتنی ایگزالٹڈ ہے کہ جتنی بھی بڑائی اور تعریف اور تکبیر کی جائے کی جائے کی جائے، ہم حق نہیں ادا کر سکتے۔ لیکن محمد کی تعریف بڑا محتاط اور بڑا پنکچوئل موضوع ہے، کیونکہ وہاں پہ وہ جو ہے نا یہ فائن ٹیوننگ نہیں ہوتی ریڈیو میں، وہ اپنے اسٹیشن پر وہ سوئی ٹکانا، اسٹیشن پر وہ سوئی ٹکانا یہ بڑا مشکل کام ہے، تو محمد کی تعریف میں آپ نے سوئی کو اسی پوائنٹ پر ٹکانا ہوگا۔ اگر آپ اسے پوزیشن سے آگے لے گئے اور خدا بناتے گئے یا خدا کی صفاتوں سے دیتے گئے، تو دیٹس کال شرک، صحیح؟ اور اگر اسے اپنے پوزیشن سے نیچے لے آئے، تو دیٹس کالڈ انسلٹ۔ سو ٹو کمٹ اے شرک، دیٹ از آلسو اے کفر، اینڈ ٹو ڈیگریڈ اے پیغمبر، دیٹ از آلسو اے کفر۔ تکمل العدت ولتکبر اللہ علامہ، یہ عقائد کا مسئلہ انتہائی محتاط ہے، عقائد کا مسئلہ، اور عقائد جہاں ڈسکس ہوتے ہیں اس کے لیے اسپیشل، یعنی اس کی اسپیشل ایک شعبہ ہے شریعت اسلامیہ میں، اس کا اسپیشل ایک شعبہ ہے جسے ہم علم الکلام کہتے ہیں، اسے علم الکلام کہتے ہیں، جہاں عقائد کی بات ہوتی ہے کہ بھائی وٹ از دی رائٹ عقائد ان اسلام، یہ صحیح عقیدہ۔ اچھا ہم نے کہہ تو دیا کہ امنت باللہ، اللہ پر ایمان لائے ہیں، اب اللہ کون سی ذات ہے، اللہ کی کیا کوالٹیز ہیں، اللہ کو آپ نے ماننا ہے کس انداز سے ماننا ہے، وہ ملائکتی، ملائکہ پر ہم ایمان لائے ہیں، جسٹ یو مسٹ نو ہو آر ملائکہ، and what is the power of malaika and what are their duties، صحیح؟ اور پھر کہتے ہیں کہ وہ رسول ہی، رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اچھا رسول پر کیسا ایمان رکھتے ہیں آپ، یہ بھی ڈیٹیلز ہیں، تو آگے آتے رہیں گے۔ وَلَتُكَبِّرُ اللَّهَ، اور تاکہ آپ بڑائی بیان کریں اللہ تعالیٰ کی، علامہ ہداکم، اس طریقے سے جو اللہ نے آپ کو بتا دیا ہے، جس طریقے سے اللہ نے آپ کو گائیڈ کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کہہ دے کہ بھائی روزہ رکھنا، میں اکیلا بھوکا رہوں، میں بھوکا رہوں، اس سے تو اچھا یہ ہے کہ میں ایک روزے کے بدلے $1,00,000 پر روزہ میں لوگوں کو دیا کروں، یا سوشل ویلفیئر کا کام کروں، یا ہلمندی صاحب کہیں کہ میرے پاس بہت سارے پیسے ہیں، افغانستان کو آباد کروں روزوں کے بدلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک فرض روزے کا بدلہ پوری دنیا سے بھی ادا نہیں ہو سکتا، جبکہ آپ کے پاس کوئی عذر شرعی ہے نہیں، کیونکہ یہ جو آپ پیسے صرف کر رہے ہیں اپنے روزے کے بدلے without any just reason and just cause، بغیر کسی just reason اور just cause کے، تو یہ اللہ کی بڑائی کا وہ تصور نہیں جو اللہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے، آپ اپنا اتحاد کرتے رہے ہیں against the nas and the very context of the nas of holy Quran۔ وَلَتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور یہ کہ آپ لوگ بڑائی بیان کریں اور بڑائی ادا کریں اللہ تعالیٰ کی اس طریقے سے جو ہدایت اللہ نے آپ کو دی ہے، تو یو مسٹ اوبے the order and commandments of Allah subhanahu wa ta'ala in word and spirit. وَلَغَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور وَلَغَلَّكُمْ اور تاکہ آپ تشکرون شکریہ ادا کریں اللہ تعالیٰ کا. تو یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہم جو روزے رکھ رہے ہیں اللہ نے ہمیں صحت دے دی ہے, تو ہم اللہ, کیونکہ ہم نے شکر کو ڈیفائن کر دیا, شکر کی ہم نے ڈیفینیشن کر دی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اس نعمت کے اساس پر جو نعمت آپ کو دے دی گئی ہے. اگر آپ کو بدنی نعمت ملی ہے, بدنی صحت ملی ہے, تو بدنی عبادات ہی اس کا شکر ادا کرنا ہے. اگر آپ کو مال ملی ہے تو مالی عبادات ہی اس کا شکر ادا کرنا ہے. اگر آپ کو اللہ نے اولاد سے نوازا ہے تو ان کا بیسٹ لک آفٹر اور اچھی تربیت, ہاں, یہ اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہے. اچھا, اب یہ بھوکے رہنے کا تصور کیا ہے, تو میں نے بتا دیا تھا کہ انسان یہ دو چیزوں سے عبارت ہے. ایک اس کا میٹیریل سٹرکچر ہے, جو فزیکل سٹرکچر ہے اس کا, جو ہمیں نظر آ رہا ہے, دیٹ از میٹر. واٹس دیٹ؟ That is matter. While inside that very body, Allah subhanahu wa ta'ala has penetrated his ruh and soul. Iska spirit aur ruh iske andar hai. That is a light. That is not a matter. That is just a light, but very bright one. Ye badi bada. Achha, jab aap maadi tarakki karte rahenge, to you will go down. You will go. Just imagine, ke maada badhta jayega, to weight badhta jayega. Maada badhta jayega, haan, maadi tarakki, to weight badhta. Aur jis cheez ka weight badhta jaye, to upar kootta hai, niche aa jata hai. نیچے, اور روحانی ترقی کریں گے, ہاں, لائٹ جتنی تیز ہوگی اتنی اس کی لہر زیادہ دور چلی جائے گی. تو اگر آپ مادی ترقی کریں گے یو ول گو ڈاؤن, اگر آپ روحانی ترقی کریں گے یو ول گو کلوز ٹو اللہ سبحانہ و تعالی. صحیح ہے. اب آپ اپنے کو دن بھر بھوکا رہتے ہیں, مینز کہ آپ مادیات کو کم کر رہے ہیں, روحانیات کو ڈیولپ کر رہے ہیں. اس لیے قرآن کریم نے ایک جگہ روزہ داروں کو سائحین کا لقب دے دیا. کس چیز کا؟ سائحین. سائحین کا معنی ہے سیر کرنے والے, چلنے والے ٹوارڈز اللہ سبحانہ و تعالی. صحیح. سو بائی فاسٹنگ وی آر گوئنگ کلوز ٹو اللہ سبحانہ و تعالی. اگر آپ چاہیں کہ اللہ کے قریب چلے جائے, بس روزے رکھتے رہیں, مادہ کمزور ہوتا جائے گا, روحانی ڈیولپمنٹ ہوتی جائے گی. صحیح ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فلسفہ بتلا دیا کہ روزے کا فلسفہ یہی ہے کہ آپ اللہ کے قریب چلے جائیں. صحیح ہے. تو یہ کہا, ایک صحابہ کے ذہن میں سوال آ گیا کہ یہ اللہ کتنے قریب ہے, کیونکہ ہماری تو ضروریات بھی ہوتی ہیں, ان سے پوچھا, مانگتے بھی ہیں, تو ہم زور زور سے مانگے, چلائیں اور مانگے, یا دل ہی دل میں مانگے. اقریب ربنا فنناجی ہے ام بعید فننادی ہے, کہ ہمارے پروردگار ہمارے قریب ہیں تاکہ مناجات کی شکل میں ہم, وہ دور ہیں تاکہ ہم شاؤٹ کریں کہ او اللہ ہمارا فلاں کام بھی کر دے, اور او اللہ ہمارا فلاں کام بھی کر دے. جتنا ڈسٹنس ہوگا اتنا آپ نے شاؤٹ کرنا ہوگا. صحیح ہے. تو اب جب صحابہ نے پوچھ لیا تو رائٹ اوے جواب آ گیا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي وَإِذَا سَأَلَكَ اور جب سَأَلَكَ پوچھ لیتے ہیں آپ سے عبادی میرے بندے, عَنِّي میرے متعلق, کے قریب ہے کہ بعید ہے, دور ہے, فَإِنِّي قَرِيب سو میں بہت ہی قریب ہوں. فَإِنِّي قَرِيب اللہ فرماتے ہیں خود, فَإِنِّي قَرِيب میں بہت ہی قریب ہوں, میں بہت ہی نزدیک ہوں اپنے بندوں کا. اور کتنا نزدیک؟ دوسری جگہ قرآن کریم نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. آپ کا شارق جس کا ایک سرا آپ کے دل سے اور دوسرا سرا آپ کے دماغ سے لگا ہوا ہے, میں اس شارق سے بھی زیادہ قریب ہوں, کیونکہ آپ کے جو فاؤنٹین ہے قوتوں کا جو فاؤنٹین ہے وہ دل ہے, اور جو تدبیر کا منبع ہے, جو آرگنائز کرتا ہے تمام معاملات کو, وہ کیا ہے؟ اور ان دونوں کے درمیان ہارٹ لائن ہے بدن کے درمیان, جسے شارق کہتے ہیں. قرآن کریم اسے حبل الورید کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حبل. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ حبل الورید کی جو قرب ہے انسان کے قوا کے منبع اور ایڈمنسٹریشن, اس سے زیادہ قریب میں ہی ہوں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ اللہ نے مجھے بتا دیا کہ مَا وَسَعَنِي قَلْبِي وَلَا سَمَائِي, مجھے نہ آسمان سما سکا نہ زمین سما سکی, بل وَسَعَنِي قَلْبُ الْمُؤْمِن, میں نے اپنے ڈیرے مسلمان کے دل میں ڈال دیے ہیں. ہاں, ڈال دیے. جس کو میں نے ایمان سے نوازا اس کے دل میں نے اپنے ڈیرے ڈال دیے ہیں. وہ اردو کے ایک شاعر نے کہہ دیا کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. دیکھیے, جس کے ساتھ آپ کی محبت ہو جاتی ہے وہ مومن کا ایک شعر ہے, جس کے متعلق کسی دوسرے شاعر نے کہہ دیا تھا کہ وہ میرا سارا دیوان لے لے اور یہ ایک شعر, ہاں, کہ وہ میرے پاس ہوتے ہیں گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. جب بھی آپ تنہائی میں ہوتے ہیں تو محبوب یک یک آپ کے قلب و دماغ میں نازل ہو جاتے ہیں, اور بس آپ کے تصور میں صرف اپنے جو آپ کی چاہت ہے اسی کا نقشہ گھومتا پھرتا ہے. تو اگر آپ تنہائی میں ہوں گے اور آپ کے قلب و دماغ میں اللہ کا تصور گھومتا پھرتا ہے, محمد کا تصور گھومتا پھرتا ہے, اٹ مینز دیٹ یو ہیو لوڈ دیم بوتھ, کہ آپ نے ان دونوں سے محبت رکھی ہوئی ہے. اگر نہیں ہے کہ برد و بان تسبیح و بر دل گا و خر این چنی تسبیح کے دارد اثر, آپ کی زبان کہ برد و بان تسبیح بر دل گا و خر, ہم تسبیح اٹھاتے ہیں اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں, اللہ مصلی بھی پڑھتے رہتے ہیں, لیکن برد و بان تسبیح و بر دل گا و خر, اور قلب و دماغ میں گائے اور گدھے اور اس کے تصور, یعنی جو دنیا کے معاملات ہیں, تو وہ فرماتے ہیں کہ این چنی تسبیح کے دارد اثر, اس قسم کا تسبیح و درود آپ کو کیا فائدہ دے دے گا جبکہ آپ نے ابھی تک اللہ اور رسول کو اپنے قلب و دماغ میں جگہ ہی نہیں دی. تو یہ محنت کرنے والی بات ہے, اس کے لیے آپ نے مراقبے کرنے ہوں گے, ذرا تصوف کا انداز بھی اپنانا ہوگا آپ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اور جب پوچھ لیتے ہیں آپ سے میرے بندے میرے متعلق, فَإِنِّي تو تحقیق میں قریب نزدیک ہوں, اجیب دعوت الداعی زادغانی, اجیب دعوت الداعی زادغانی میں قبول کر لیتا ہوں, دعوت الداعی بلانے والے کا بلاوا, کال کرنے والے کی کال, مانگنے والے کی مانگ. اجیب دعوت الداع, دعا کا دو معنی ہوتا ہے, دعا کے دو معنی ہوتے ہیں, ایک ٹو آسک سم تھنگ اینڈ دین ٹو کال سم ون, دعوت کا کیا معنی ہے, ٹو انوائٹ سم ون. تو اجیب دعوت, اجیب دعوت الداعی زادغان, ٹو انووک اللہ سبحانہ و تعالی, کہ ہم اسے کال کرتے ہیں او اللہ, تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں اس کی آواز کو سن لیتا ہوں اور قبول کر لیتا ہوں, ہمارا یہ کام کرے, تو دیٹ از سیکنڈ کائنڈ آف دعا, تو میں اسے قبول کر لیتا ہوں, اسے دے بھی دیتا ہوں. اجیب, میں اجابت کرتا ہوں, قبول کر لیتا ہوں دعوت الداعی, مانگنے والے کی مانگ, دعوت الداعی پکارنے والے کی پکار کو میں قبول کر لیتا ہوں اور سن لیتا ہوں. کب کب؟ اس کے لیے کوئی فکس ٹائم نہیں ہے, اذا دعانے, جب بھی وہ مجھے پکارے. یہ ہوتی ہے خدا کی پہچان, کہ اس کا اجیب دعوت الداعی اذا دعانے, اجیب دعوت الداعی اذا دعانے, اور میں قبول کر لیتا ہوں مانگنے والے کی مانگ کو اور پکارنے والے کی پکار کو. کب؟ اذا دعانے, وہاں پہ کوئی آفس آورز نہیں ہے کہ فرام 8 AM ٹو 4 PM, یہ کوئی تصور نہیں ہے, وہاں این ہے, این وداؤٹ نقطہ, وداؤٹ ڈاٹ. جب اگر غین ہوتا تو پھر ہم کہتے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانے, جبکہ لغت عربی میں دال عین کا مجموعہ غین کے حوالے سے نہیں ہے, ایسا کوئی لفظ نہیں ہے قرآن کریم میں, بلکہ عربی زبان میں جو دال اور غین نقطے والے غین سے بنا ہوا ہو. تو اجیب دعوت الداعی اذا دعانے, اور میں قبول کر لیتا ہوں پکار پکارنے والے کی, اذا دعانے, جب بھی وہ مجھے پکارے اور جب بھی وہ مجھ سے, رات میں, دن میں, گرمی میں, سردی میں, AM یا PM, doesn't matter, AM میں مانگے یا PM میں مانگے, کیوں کوئی specific time اس کے لیے اللہ نے محدود, اس لیے کہ وہ اللہ ہے اور ہم بندے ہیں, اور ہم 24 گھنٹے کے ہر منٹ منٹ اللہ کے محتاج ہیں. تو اللہ کریم نے کوئی specific time رکھا, ہاں یہ علیحدہ ہے, یہ علیحدہ بات ہے کہ کچھ اوقات وہ اجابت کے حوالے سے زیادہ اجابت کے پیش خیمہ ہوتی ہیں, جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ ای الدعاء اجوب یا رسول اللہ, سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعا کون سی ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو فی اللیل الآخر, جب آپ رات کے آخر پہر میں اٹھ جائے, جو چوتھا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے صبح پو پٹنے سے پہلے, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں کی دعا بہت جلد قبول ہو جاتی ہے. اور حدیث میں آئے, امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے کہ ینزل ربی عز و جل کل لیلت الی السماء الدنیا, میرا پروردگار ہر رات اسی وقت اس قریب والے آسمان میں نازل ہو جاتا ہے, آ جاتا ہے, اور وہ پکارتا ہے اپنے بندوں کو, حل بن مستغفر, ہے کوئی مغفرت مانگنے والا, فاغفر لہو, کہ میں اسے مغفرت کر دوں, حل من قضا, حل من قضا, ہے کوئی یہ چیز مانگنے والا کہ اسے دے دوں, ہے کوئی یہ چیز مانگنے والا کہ اسے دے دوں, ہے کوئی یہ چیز مانگنے والا کہ اسے دے دوں. تو یہ تہجد پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سٹریس کر دیا ہے, تو اٹ مینز کہ دیٹ از دا ٹائم when you will be much more close to Allah subhanahu wa ta'ala and much more nearer to Allah subhanahu wa ta'ala. لیکن مجموعی لحاظ سے دعا کے لیے کوئی خاص وقت کہ اس وقت آپ کر سکتے ہیں اور اس وقت نہیں کر سکتے, اینی ٹائم when you wish and you will, when you will. اجیب دعوت الداعی اذا دعانے, میں قبول کر لیتا ہوں مانگنے والے کی دعا اور پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے. فلیستجیبولی, وہ میرے سے قبول کا طلب کریں. استجابت کا اصل معنی ہے طلب قبولیت, کہ وہ مجھ سے مانگے بھی اور پھر یہ بھی کہے کہ خدا عندہ ہماری یہ دعا قبول بھی کر دیں. تو ہم دعا بھی کرتے ہیں ساتھ آمین بھی کہہ دیتے ہیں, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. ایک آدمی دعا کرتا ہے باقی کہتے ہیں آمین مین. یہ آدمی دعا کرتا ہے تو وہ تو دعا ہے. اب یہ جو لوگ آمین کر, یہ ہے استجابت. یہ کیا ہے؟ یہ ہے استجابت. ایک ہے اجابت, اجابت کا معنی ہے قبول کرنا. ایک ہے استجابت, استجابت کا معنی ہے قبولیت کی, قبولیت کو طلب کرنا کہ خداوندہ ہماری اس دعا, ہاں ریکویسٹ کرنا کہ خداوندہ ہماری اس دعا کو قبول کرے. تو ایک آدمی دعا کرتا ہے اور دوسرے آمین کہتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن احد الداعین, وہ دعا کرنے والا جو چیز بھی مانگے تو آمین کرنے والوں کی طرف سے ان کے فائل میں بھی وہی دعا درج ہو جاتی ہے. المؤمن احد الداعین حدیث میں آیا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, وہ طلب قبولیت کرے, ریکویسٹ کرے قبولیت کے لیے مجھ سے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور اعتماد رکھے میرے اوپر. یہ دعا میں یہ مسئلہ بنیادی ہے. ہم دعا تو کرتے رہتے ہیں لیکن ہمارا اعتماد نہیں بنتا. جتنا اعتماد ڈالر پہ بنا ہوا ہے اتنا خدا پہ نہیں بنتا. یہ ہم تمام اس بیماریوں میں مبتلا ہیں کہ جو چیز ویزیبل چیز پر جو اعتماد ہمارا بن چکا ہے, انویزیبل اللہ پر, انسین اللہ پہ ہمارا وہ اعتماد نہیں بن رہا, اس لیے تو دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ کریم نے فرمایا ہاں ایمان بالغیب کا مسئلہ ہے کہ وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور اعتماد رکھے میرے اوپر, ایمان لائے میرے اوپر. ایمان کا معنی ہے اعتماد کرنا. ایمان کا معنی کیا ہے؟ اعتماد کر. اور ایمان اعتماد کرنا ہے انویزیبل اور انسین چیزوں پر. جو ویزیبل چیزیں ہیں اس پر آپ کا اعتماد ہو, اسے یقین کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے یقین کہتے ہیں. جبکہ انویزیبل چیزوں پر آپ کا اعتماد ہو تو اسے ایمان کہتے ہیں. اور ایمان اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے. اس طرح میں نے بتا دیا, حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب کسی نے پوچھ کیا ایمان کس چیز کا نام ہے تو کیا جواب دیا؟ آپ کو یاد ہونا چاہیے, 10 بار میں نے ریپیٹ کر لیا کہ یہ ماننے کا نام ہے, جاننے کا نام نہیں. یہ ماننے کا نام ہے, ہاں جاننے کا نام نہیں. ہم فلاں چیز کو کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے. ہم فلاں چیز کو کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ محمد نے کہہ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر آپ ان چیزوں میں چلے گئے کہ اللہ نے ایسا کیوں کہہ دیا, یو ول نو مور بی اے مسلم ان دس ریگارڈ. فرسٹ آف آل یو مسٹ بلیو اینڈ دین یو لرن اباؤٹ دی حکما اینڈ اباؤٹ دی فلسفی, سمتھنگ ایلس دیٹ ہیز نو اینی ریلیشن اینڈ کنیکشن ود یور ایمان. دیٹ از کنیکٹڈ ٹو علم, دیٹ از کنیکٹڈ ٹو فلسفی, دیٹ از کنیکٹڈ ٹو نالج, ٹو لرننگ اینڈ آل دیز تھنگز. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور میرے اوپر ایمان لائے, میرے اوپر اعتماد رکھیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, اس لیے کہ وہ رشد و ہدایت حاصل کریں. رشد کا معنی ہے ہدایت. رشد کا معنی ہے ہدایت. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, اس لیے کہ وہ رشد و ہدایت حاصل کریں. اچھا تو یہ تو درمیان میں مسئلہ آ گیا قرب کا, کیونکہ رمضان اور روزوں کی فلسفی کیا ہے؟ ایک ہے کسی حکم کا کی فرضیت کا سبب اور وجہ, اور ایک ہے اس کی حکمت. ایک ہے اس کی, ہاں ذرا زور سے, اور ایک ہے اس کی حکمت. ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ سبب کی وجہ سے, حکمت کی وجہ سے نہیں. ہم کس وجہ سے پڑھتے ہیں؟ سبب کی وجہ سے. حکمت کی وجہ سے نہیں, حکمت دیٹ از سیکنڈری وائل سبب از پرائمری اینڈ پریلیمنری. اینڈ سبب کیا ہے؟ دیٹ از دی آرڈر اینڈ کمانڈمنٹ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ہم فلاں چیز کر رہے ہیں اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا, فلاں چیز نہیں کر رہے اس لیے کہ اللہ نے منع کر دیا ہے. The only reason and the only cause for a farz or haram is the commandment of Allah or the commandments of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے بعد جب آپ شروع کریں, پھر آپ فلسفے کو جاننا شروع کر دیں کہ بھائی نماز میں ایک فلسفہ, یہ آدمی کا بدن ٹھیک ٹھاک رہتا ہے اور کپڑے صاف رہتے ہیں, اور جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی صاف رہتا ہے, وضو کا درس دیا جاتا ہے, اور فلاں ہوتا ہے اور فلاں ہوتا ہے, اور نماز با جماعت کے لیے آپ آئیں گے تو امیر کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. ایک امام کے اتباع میں اوپر نیچے جانا, اوپر نیچے جانا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ یہ مسلمان کمیونٹی میں ان کا آپس میں وحدت پیدا ہو جاتا ہے, وہ ایک دوسرے کے مشکلات سے آگاہ ہو جاتے ہیں, فلاں فلاں فلاں فلاں. دیز آر فلاسفیز, دیز آر فلاسفیز. لیکن اللہ کریم نے یہ آرڈر اس لیے نہیں دیا کہ یہ فلسفے اس پہ مرتب ہو جائیں. دیز آر سیکنڈری تھنگ. اللہ نے صرف آپ کو دیکھنا ہے کہ میں نے آرڈر دے دیا کہ کوئک مارچ, آپ مارچ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. اور اس نے کہہ دیا کہ ہالٹ, جسٹ لائک دی کمانڈز آف دی کمانڈنٹ. کہ لانس نائک صاحب نے کیوں کہہ دیا کہ کوئک مارچ, صحیح. اور اگر کوئی اس سے کہہ دے کہ وہ پہلے مجھے یہ فلسفہ بتائیں کہ آپ نے تو ابھی 10 سیکنڈ پہلے کہہ دیا کہ کوئک مارچ, اور رائٹ اوے 5 سیکنڈ بعد آپ نے کہہ دیا کہ ہالٹ, آپ نے یہ کوئک مارچ کیوں کہہ دیا اور ہالٹ کیوں کہہ دیا؟ What will be the consequences? It will be court-martialed. Because وہ کمانڈنٹ کا آرڈر کو نہیں فالو کر رہا. اب ہم اللہ تعالیٰ کو لانس نائک سے بھی ذرا نیچا سمجھ رہے ہیں. یہاں تو ایک وبا پھیلی ہوئی, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, یہاں پہ ایک وبا پھیلی. اور ہم یہاں جو آ جاتے ہیں تو ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. خردرکان نمک رفت نمک شوت, ان کے ہاں فارسی میں ایک مقولہ ہے کہ خردر کان نمک رفت نمک شد، ایک گدا وہ نمک کے کان میں مر گیا تو مہینے بعد وہ نمک ہی بن گیا، مہینے بعد وہ نمک میں کروٹ ہو جاتا ہے نا، ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا، ہو جاتا ہے، اس کی جو ہڈیاں ہیں وہ نمک میں کنورٹ، اس کی جو اس کا جو گوشت پوست ہے وہ بھی نمک کے کنورٹ ہو جاتا ہے، اور شرعاً اس کا استعمال بھی جائز ہو جاتا ہے. امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دے دیا تھا کہ ناؤ دیٹ از نمک، اٹ ول نیور بی کنورٹڈ اگین ٹو گوشت اینڈ پوست اور ٹو ہڈیاں اینڈ ہضم، نو ناٹ ایٹ آل، بس اب وہ نمک ہے اس کا استعمال، حالانکہ گدا کھانا تو ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن جب وہ کنورٹ ہو گیا ماہیت تبدیل ہو گئی. ماہیت دیکھیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اس زمانے میں وہ یہ کیمیا دانی کے حوالے سے کتنا اچھا فتویٰ دے دیا. ہم سے کوئی پوچھ لیتا ہے کہ جلیٹن ہوتے ہیں وٹامن میں، جلیٹن، تو میں نے استفتاء کے بعد مستفتی سے پوچھ لیا، ڈاکٹر رحمان سے میں نے پوچھ لیا کہ ڈاکٹر صاحب نے فتویٰ تو مانگ لیا ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو جلیٹن یہ وٹامن میں شامل کرا دیے جاتے ہیں کیا کیمیکل انالیسز اور کیمیائی تجزیہ سے واپس وہ جلیٹن حاصل کی جا سکتی ہے؟ تو اس نے کہا تو میں لیبارٹری سے پوچھ لوں گا. تو لیبارٹری سے جو اس نے پوچھ لیا تو واپس مجھے جواب دیا کہ نہیں جی وہ واپس جلیٹن کی شکل میں واپس نہیں آتا. میں نے کہا دیٹ از حلال ناؤ and because of the fatwa of Abu Hanifa at that time that the gada is converted into milk and to namak, that is halal. Oh, yahi masla hai na ke wo jo is doodh ko halal aur haram ke baab mein taqseem kar diya hai, maine uske mutalliq pooch diya ke bhai isme kya kuch hota hai. Usne kaha ke wo pata nahi vitamin de dete hain hayvanat ko. Maine kaha 10,000 bar vitamin dete rahe, hamara iske sath kya taluq hai? ye jo hum murgh khate rehte hain, یہ مرغ کھاتے رہتے ہیں تو آج تو یہ خون دلاتے ہیں اس کو، وہ خون کھلاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ہمارے مرغ جو پاکستان میں ہوتے ہیں ہاں وہ تو دن بھر ابھی بچے نے گندگی ڈال دی اور ابھی وہ آ گیا اور اس نے کھا لیا. صحیح ہے، یہ علیحدہ بات ہے تقویٰ والا، وہاں بھی ہم یہ فتویٰ دیتے ہیں تقویٰ کے حوالے سے کہ بھائی اس مرغ کو آپ 3 دن باندھے رکھیں اور اسے دانے مانے کھلاتے رہیں تاکہ وہ گندگی کا جو اثر ہے وہ اس کے گوشت سے ظاہر ہو جائے. لیکن اگر ایک آدمی نے کھا لیا دیٹ از اونلی اے کراہت طبعی، دیٹ از ناٹ کراہت شرعی. ایک ہوتا ہے کراہت طبعی، میری طبیعت یہ نہیں چاہتا، ایک آدمی کو مٹھاس سے الرجی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری طبیعت یہ نہیں چاہتا، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کے نزدیک مکروہ ہے طبعی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے اس میں کوئی کراہت نہیں. صحیح ہے، ابھی بات ہے، ابھی پیزا جو ہے لوگ جو کہتے ہیں یہاں حلال والا پیزا، تو یہ میں تو دیکھتا ہوں تو بس الرجی ہو جاتی، مجھے قے شروع ہو جاتی ہے. تو کل یہ دوست کہہ رہے تھے کہ آئیں وہ وہاں پہ پیزا پارٹی، میں نے کہا میرے سامنے پیزا کا نام نہ لیں. اب اسے کہتے ہیں مکروہ طبعی، کہ میرے لیے وہ مکروہ طبعی ہے، حالانکہ میں اپنے بچوں کو لا کے دے رہتا ہوں، اس لیے کہ مکروہ شرعی تو نہیں، وہ مکروہ طبعی. اور یہ اسے تو ان کے نزدیک وہ مستحب شرعی ہے اور میرے نزدیک وہ ان کے نزدیک مستحب طبعی ہے اور میرے نزدیک مکروہ طبعی ہے، کہ وہ میری طبیعت نہیں برداشت کر سکتا، اس کی شکل کچھ ایسی ہوتی ہے. کیوں؟ اللہ اکبر. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ. اب مسئلہ واپس پھر رمضان پر چلا گیا، روزے پر چلا گیا، کہ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ. ابتدائے اسلام میں روزے کا جو تصور تھا نماز عشاء کے فوراً بعد، نماز عشاء کے پڑھنے کے فوراً بعد روزہ شروع ہو جاتا، آل دا نائٹ اینڈ آل دا ڈے دا کمنگ ڈے اپ ٹو سن سیٹ یہ روزہ ہوا کرتا تھا. اب روزے میں کتنی چیزیں وہ حرام ہے، حرام کا معنی یہ کہ اگر آپ اسی کا ارتکاب کریں تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے، ایک کانا، دوسرا پینا، اور تیسرا میاں بیوی کا آپس میں ملنا. تو یہ 3 چیزیں ہیں کہ یہ روزہ میں حرام ہے، آپ نہیں کر سکتے. اگر آپ نے ان میں سے ایک کام کر دیا تو روزہ ٹوٹ گیا، روزہ وہ ٹوٹ گیا. تو مینس کہ رائٹ اوے آفٹر عشاء دا روزہ اسٹارٹڈ اپ ٹو سن سیٹ اف دا فالوئنگ ڈے آر دا کمنگ ڈے. صحیح، تو ان 3 چیزوں سے آپ نے اجتناب کرنا ہے، ان 3 چیزوں سے آپ نے اجتناب کرنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سویرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بہت سارے صحابہ بیٹھے تھے، اور وہ صحابہ میں یہ بات نہیں تھی. یہاں تو یہ ہوتا ہے ہم شریعت میں بھی شرم کا مظاہرہ زیادہ کرتے ہیں. امام صاحب کو اٹھا کر جی پردے والی بات ہے، کیا ہے پردے والی بات ہے، جبکہ صحابہ اس پر حریص ہے کہ مجھے تو معاملہ پیش آ چکا ہے، میں کیوں نہ انسانوں کے سامنے یہ پوچھ لوں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو جائے، ان کا بھی فائدہ ہو جائے. صحیح، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، السلام علیکم یا رسول اللہ. وعلیکم السلام یا ابن الخطاب، کے حالک بخیر انت؟ النعم یا رسول اللہ. قال حدثتنی بالبارحہ کذا وکذا. اللہ کے نبی، رات تو مجھے یہ مسئلہ ہو گیا، بیوی کے ساتھ مل گیا، ابھی بیوی کے ساتھ مل گیا اور رمضان کا روزہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تشریف رکھیں، کیونکہ ابھی تو انتظار کریں گے کہ کیا حکم آ رہا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. اور یہاں پہ احل یہ ہے ماضی کا صیغہ. کیا ہے ماضی؟ پیسے ہوا ہے ماضی کا صیغہ پاسٹ ٹینس. حلال کیا گیا ہے آپ کے لیے. احل کا معنی حلال کیا گیا ہے. کب؟ کل، پرسوں یا ترسوں. ایسا نہیں کہا کہ احل لکم حلال کیا جاتا ہے اب. اگر حلال کیا جاتا ہے کا مسئلہ ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پہ کفارہ واجب ہوتا. یہ عمر کا کیا مقام ہے اللہ کے نظر میں کہ اللہ کریم نے جو حکم نازل فرمائے وہ ادھر ٹرانسپیکٹیو ایفیکٹ کہ عمر کو چھوٹ ملے. وہ دو مہینے روزے رکھے گا مصیبت میں پھنس جائے گا. صحیح ہے 60 روزوں سے حضرت عمر کو چھوٹ دے دی. کہ اللہ کریم نے حضرت عمر کیونکہ نبی اللہ کو پسند تھے تو نبی کے یار سارے اس کو پسند تھے. نبی کے دوست اصحاب کرام یہ سارے اس کو پسند تھے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ قاضی صاحب سے میری محبت ہے لیکن اس کی اولاد سے مجھے بہت نفرت ہے. اٹ از ناٹ اے کائنڈ آف محبت. یہ نہیں ہو سکتا. اٹ از ناٹ دا وے یو لو قاضی صاحب. وین یو ول لو قاضی صاحب یو مسٹ لو دس صاحب اکثر. تو دیکھیے ہمارے ہاں یہ ہمارے علماء کے زمرے میں استاد کے بیٹے کا اتنا احترام کیا جاتا ہے. اتنا احترام استاد کے بیٹے کا. سابق کہتے ہیں ہم اسے. صاحب حق مانا یعنی جس کا حق ہمارے اوپر واجب ہے. حالانکہ وہ سابق اتنا بد کردار آدمی ہوگا لیکن کیا کریں ہمارے شیخ کا بیٹا ہے. کیا کریں ہمارے استاد کا بیٹا ہے جی. تو ہم اس کے احترام کے لیے بہت بڑے علماء ایک فاسق قسم کے سابق کے لیے اٹھ جاتے ہیں. وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے استاد کا بیٹا ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ درس دینے بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے ایک گھر تھا مسجد کے بالکل سامنے وہ ایک گھر تھا. تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 7 بار درس کے دوران اس نے اس طرح ارادہ کر دیا. امام شافعی نے 7 بار اس نے اس طرح ارادہ کر دیا. میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا کہ دین ادب کا نام ہے. دین از ٹوٹلی ڈیپینڈ اپان ایٹیکیٹس اینڈ آداب اینڈ احترام. اگر آپ کے ذہن سے احترام چلا گیا صحیح. ہمارے ہاں جب طالب علم کو لایا جاتا ہے دینی مدرسے میں تو ہم طالب علم کو درس دے دیتے ہیں کہ بیٹے علم ملے یا نہ ملے لیکن ابھی سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مدرسے سے مسلمان نکالے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا تعلق ہوگا استاد سے. وہ قرآن و سنت کا استاد ہے. بے احترامی کر دی تو ایمان کے زوال کا خطرہ ہے. صحیح. آپ کا تعلق ہوگا مسجد سے جو اللہ کا گھر ہے. بے احترامی کر دی تو ایمان کے زوال کا خطرہ ہے. اور آپ کا تعلق ہوگا دینی کتاب سے. اگر اس کی توہین کی گئی تو پھر بھی ایمان کے زوال کا خطرہ ہے. تو ہم اسے کہتے ہیں کہ علم دوسری چیز ہے لیکن آداب کو آپ نے ملحوظ رکھنا ہے. ادر وائز یو ول لوز یور ایمان. امام شافعی رحمۃ اللہ جدر سے فارغ ہو گئے. شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ کو آج کچھ تکلیف؟ انہوں نے کہا کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی. وہ میرے یہ میرے استاد کا سسرال کا گھر ہے یہ سامنے والا. تو آج اس کا چھوٹا بچہ استاد صاحب کا چھوٹا بچہ ہے اپنے نانا کے گھر آیا تھا اور وہ اس سامنے والے چھت پر ادھر ادھر دوڑ رہا تھا. جیسے ہی وہ مجھے نظر آتا تو مجھ احترام کے لیے اٹھتا. وہ چھوٹا بچہ تھا اسے پتا ہی نہیں تھا کہ یہ میرے باپ کا شاگرد ہے. امام شافی جیسا بڑا آدمی رحمہ اللہ. اللہ کریم نے فرمایا احل لکم جائز کر دیا گیا ہے آپ لوگوں کو لیلۃ الصیام. احل لکم جائز کر دیا گیا ہے آپ کے لیے لیلۃ الصیام روزوں کی رات میں. کس رات میں؟ لیلہ کا معنی رات اور سیام کا معنی روزے. روزوں کی رات میں. الرفث الی نسائکم. رفث لغتن وہ پیار محبت کی باتیں ہوتی ہیں. اس خاص وقت میں پیار محبت والی باتوں کو رفث کہتے ہیں. رفث پیار محبت والی جو باتیں ہوتی ہیں وہ خاص وقت میں تو اسے رفث کہتے ہیں. جبکہ یہاں یہ مباشرت کے معنی میں استعمال سیکسوال انٹرکورس کے معنی میں استعمال ہوا ہے. احل لکم جائز کیا گیا ہے آپ لوگوں کے لیے لیلۃ الصیام روزوں کی رات میں. الرفث سیکسوال انٹرکورس الی نسائکم اپنی بیویوں کے ساتھ. ہن لباس لکم یہی بیویاں لباس یہ پردہ ہے آپ کے لیے. وانتم لباس لہن اور آپ پردہ ہے ان بیویوں کے لیے. آپ کی بیوی با پردہ رہتی آپ کی وجہ سے اور آپ با پردہ رہیں گے آپ کی بیوی کی وجہ سے. ہن لباس لکم اور میرے خیال میں اس سے زیادہ نازک رشتہ کوئی دوسرا نہیں ہوتا. ہن لباس لکم یہی بیویاں یہ پردہ اور لباس ہے آپ کے لیے. وانتم لباس لہن اور آپ پردہ ہیں ان کے لیے. ایک معنی تو یہ ہے کہ پردہ ہے بس ایک سمپل لفظ ہے لیکن پردہ کس حوالے سے؟ پردہ کس جس طرح کپڑے سے آپ کا بدن کور ہو جاتا ہے اس طرح بیوی سے آپ کا سیکس محفوظ ہو جاتا ہے اور بیوی کا سیکس شوہر کی وجہ سے محفوظ ہو جاتا ہے. They will not go either and either. They will not go here and there. They will be confined only to each other. ان لباس لکم وہ آپ کا کور ہے اور آپ اس کا کور ہے. اوہن لباس لکم، یہ بیویاں یہ کور ہیں آپ کے لیے، وانتم لباس لہن اور آپ کور ہیں ان کے لیے، اوہن لباس لکم یہ کپڑا اور پردہ ہے آپ لوگوں کے لیے، وانتم لباس لہن اور آپ کپڑا اور پردہ ہے ان کے لیے. اور جس طرح قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، وہاں زینت کا لفظ استعمال ہوا ہے ڈریس کے لیے. کس کے لیے؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر نماز کے لیے آپ بہترین ڈریس استعمال کریں، بہترین ڈریس. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھ لیا کہ اگر آدمی لیبر والے کپڑوں میں جس میں بہت سارا پسینہ اور مٹی اور مڈ اور سب کچھ پڑا ہوا ہے، اگر اس میں نماز کرے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے نزدیک وہ مکروہ ہے. اگر آدمی کر سکتا ہے کہ اسے چینج کر دے نماز کے لیے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، آپ زینت پہن لیں ہر نماز کے وقت. تو امام صاحب نے فرمایا کہ اگر آدمی کے لیے کوئی حرج نہیں تو چاہیے کہ وہ نماز کے وقت اچھے کپڑے پہن لے، صاف ستھرے کپڑے پہن لے. تو اب وہاں پہ لفظ زینت آیا ہے ڈریس کے لیے. کس کے لیے؟ ڈریس کے لیے. تو وہ لفظ زینت جو ڈریس کے لیے استعمال ہو چکا ہے، تو مفسرین نے اسی لباس کو زینت کے معنی میں استعمال کر دیا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہی آپ کی بیوی آپ کے لیے زینت ہے اور آپ اپنی بیوی کے لیے زینت ہیں. ابھی بات ذہن میں آئی کہ ہن لباس لکم، آپ مزین اور خوبصورت رہیں گے بیوی کی وجہ سے، اور بیوی خوبصورت رہے گی آپ کی وجہ سے. کیسی کیسی؟ اگر آپ کی بیوی آپ کے مہمانوں کا احترام نہ کرے تو آپ کی زینت کا تو جنازہ نکل گیا. یہاں پہ مہمان بیٹھے ہیں لیونگ روم میں اور وہاں اس نے آسمان سر پر اٹھا دیا، ہر وقت مہمان اور مہمان اور مہمان اور مہمان، چاہے آپ گرینڈ آئل کے بہت بڑے خطیب و بیڑا کر کے آپ کا، آپ انسان ہی نہ رہے اپنی بیوی کی وجہ سے. اور بیوی وہ مزین رہے گی آپ کی وجہ سے کہ آپ اسے اس کا سٹیٹس دلائیں، آپ اس کا سٹیٹس دلائیں، تو اس کو زینت ملے گی آپ کی وجہ سے اور آپ کو زینت ملے گی. ہمارے ہاں ایک ہمارے بزرگ تھے، بزرگ مین ہمارے قبیلے کے معمر آدمی تھے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ ایک ضرب المثل ہے کہ بھائی بیوی ہے، بیوی کو لوگ حجرے میں نہیں لے چلتے. حجرہ جانتے ہیں آپ؟ ہمارے ہاں حجرہ ہوتا ہے یعنی قبیلے کی ایک گیدرنگ کی اور جرگے کی جگہ. ایک ہوتا ہے بیٹھک جو میرا پرسنل ہوتا ہے اپنے مہمانوں کے لیے، ایک ہوتا ہے حجرہ، وہ حجرہ ہوتا ہے پورے قبیلے کی گیدرنگ کی جگہ، ان کا ڈیرا ہوتا ہے جس میں پورا قبیلہ جمع ہوتا ہے اور وہ وہاں پہ ایکول شیئر رکھتے ہیں اور ایکول سیٹ رکھتے ہیں، وہاں پہ کوئی اونچ نیچ نہیں ہوتی. فار ایگزامپل میں یوسف زئی ہوں اور وہاں ہمارے یوسف زئیوں کا جو حجرہ ہے جرگے کا، تو وہاں میرا اسٹیٹس اور دوسرے آدمی کا اسٹیٹس بالکل برابر ہے، وہاں میرا اسٹیٹس اور دوسرے آدمی کا اسٹیٹس وہ بالکل برابر ہے، ہم ایکولی ایک دوسرے کو وہاں ڈیل کرتے ہیں. تو وہ کہہ رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بیوی ہے بس کر دیجئے، بیوی کو کوئی حجرے تو نہیں لے چلتا. تو اس نے کہا کیوں نہیں لے چلتا، بیوی تو ہر وقت حجرے میں ہی رہتی ہے، کیونکہ حجرے میں آپ کا مہمان بیٹھا ہوگا، آپ نے ابھی گھر سے چائے لائی جس کو دیکھنے کی شان ہی نہیں، وہ چھایا آپ دیکھ نہیں سکتے. ابھی آپ کی بیوی نے روٹی پکائی اور کھانا پکایا مہمان کے لیے، جسے چکنا آدمی کو قے لگ جاتی ہے. تو اس نے کہا کہ بیوی تو ہر وقت حجرے میں اس کے پکائے ہوئے چیزوں کی صورت میں موجود رہتی ہے. تو اس نے کہا کہ بیوی کرنا ہے تو اس انداز سے کہ وہ کم از کم آپ کے شلوار کو تو حجرے میں نہ اتاریں. اچھی بات کہی تھی، یہ جو معمر لوگ ہوتے ہیں ان کی بڑے عقل مندی کی بات ہوتی ہے. یہ زینت ہے آپ لوگوں کے لیے، وانتم لباس لہن اور آپ زینت ہیں ان کے لیے. عالم اللہ، عالم اللہ، عالمہ یہ بھی صیغہ ہے ماضی کا، یہ بھی صیغہ ہے ماضی کا. یہ نہیں کہا اللہ نے کہ عالم اللہ، ابھی اللہ کو پتا چل گیا کہ آپ رات کے وقت یہ معاملہ کرتے رہیں گے. اللہ کریم نے فرمایا عالم اللہ، مجھے پہلے سے پتا تھا کہ آدمی سے کنٹرول نہیں ہو سکتا. عالم اللہ، پتا تھا اللہ تعالیٰ کو، انکم کنتم، کے تحقیق آپ لوگ، کنتم تختانون انفسکم، کنتم تختانون، آپ یہ نقصان کرو گے اپنے آپ کے ساتھ. اللہ کو پتا تھا کہ یہ نقصان آپ سے ہوتی جائے گی. انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ آپ یہ نقصان کرتے رہو گے اپنے آپ کے ساتھ. فتاب علیکم، لہذا اللہ تعالیٰ رجوع کر گیا. تابہ کا معنی ہے توبہ، اور توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا. توبہ کا معنی ہے کیا؟ رجوع کر، ریٹرن. فتاب علیکم، ریٹرن کر گیا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اوپر، حکم ہی کو وڈرا کر لیا. ریٹرن کر گیا مانا حکم ہی کو وڈرا کر لیا. فتاب علیکم، ریٹرن کر گیا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اوپر، اور ایسا ریٹرن کر گیا ود ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ، کہ رات حضرت عمر سے یہ معاملہ ہوا اور کل سے وہ حکم میں نے وڈرا کر لیا، کل سے وہ حکم میں نے وڈرا کر لیا. اور حکمران جب اپنے کسی آدمی کو بچانا چاہتے ہیں، پاکستان میں تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے, اپنے کسی آدمی کو بچانا چاہتے ہیں کہ وہ مواخذے اور گرفت میں نہ آئے, تو وہ آج کوئی قانون نافذ کر دیتے ہیں اور جس دن ان کے آدمی نے کوئی بدی کی ہو تو اسی سے ایک دن پہلے سے وہ ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ اسے امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. تو دین یو کین ناٹ گو ٹو اے کورٹ آف لا بیکاز دی لا ہیز بین امپلیمنٹڈ ود ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ. قانون میں اس کا نام ہے کیا؟ ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ. ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ. اب ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ اسی کے حوالے سے یہ آیت نازل ہوئی کہ نہیں حضرت عمر کو اب دو مہینے روزے رکھنے, میں نے کل سے ویڑا کر لیا. صحیح. اینڈ اللہ ہمسیلف ہی از دی سورس آف لائف, ہی کین ڈو واٹ ہی وانٹس. اللہ کیوں رہے جو وہ چاہے, دیٹس اوکے. علم اللہ, پتا تھا اللہ تعالیٰ کو, انکم کنتم, کہ آپ لوگ, تختانونا, نقصان کرو گے, انفسکم, اپنے آپ کے ساتھ, فتاب علیکم, ریٹرن کر گیا اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر, وعفا عنکم. اب دیکھیے, ایک ہوتا ہے کفارہ اور دوسرا ہوتا ہے قضا. جب آپ ایک روزہ رمضان کا توڑ ڈالے کھانے پینے یا سیکسوال انٹرکورس کے ذریعے, تو آپ کو کتنے روزے رکھنے ہوں گے؟ 61. 60 از کفارہ اینڈ 1 از قضا. 1 از قضا اینڈ 60 از, تو فتاب علیکم مین کہ دیر از نو اینی کفارہ, وعفا عنکم دیر از نو اینی قضا ایز فار ایز عمر از کنسرن. اللہ کریم نے فرمایا کہ جب میں نے احسان کرنا ہے تو پھر مکمل کرنا ہے. ہاں 60 لگاتار. اب دو چیزیں ہیں, ایک ہے ایک روزے کا قضا اور دوسرا ہے کفارہ. دوسرا ہے کفارہ. تو اللہ کریم نے فرمایا فتاب علیکم, میں نے ریٹرن کر گیا. ریٹرن مین کہ اس پر کفارہ نہیں ڈالا, وعفا عنکم. اور جب احسان کرنا ہے بادشاہ نے تو پھر احسان مکمل ہونا چاہیے, اسے قضا بھی نہیں ڈالنی, میں نے معاف کر دیا. فتاب علیکم, توبہ قبول کر لیا یعنی ریٹرن کر گیا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر, وعفا عنکم, اور درگزر کر دیا آپ لوگوں سے. فل آنا, پس اب باشروہن, مباشرت کرتے جائیے, سیکسوال انٹر کورس کرتے جائیے. وبتغو ما کتب اللہ لکم, وبتغو, اور طلب کرتے جائیے ما, وہ چیز, کتب اللہ لکم, جو مقرر کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے. تو آپ لوگوں کے کیے مقرر کر دیا ہے. یو آر ناٹ اونلی گوئنگ ٹو فلفل یور سیکسوال ڈیمانڈز اینڈ ریکوائرمنٹس, نو, ناٹ اونلی دیٹ, بٹ آپ کا بچہ بھی ہو جائے. وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ, اور طلب کیجئے وہ چیز جو مقرر کیا ہے اور لکھ لیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے. وَكُلُوا, اور کھاتے رہیے. اچھا, اب یہ دوسرا حکم, یہ اللہ تعالیٰ نے مزید احسان کر دیا کہ اچھا کہیں ایسا تو نہیں کہ روزوں کی رات میں صرف سیکسوال انٹر کورس اس واقعے کی وجہ سے جائز قرار دیا گیا جبکہ کھانا پینا ابھی تک حرام ہوگا. اللہ کریم نے فرمایا نہیں, جب میں نے وڈرا کرنا ہے تو ایز اے ہول انٹائر حکم کو میں نے وڈرا کر لیا, میں نے حکم کو 100% رات کے وقت ادا کر لیا. وکلو, اور کھائیے, وشربو, اور پیئے, حتا یتبین لکم, تا آنکھ یتبین واضح ہو جائے آپ لوگوں کے لیے, الخیت الابیض, سفید داغا, من الخیت الاسود, سیاہ داغے سے, من الفجر. اب جو آیت یہاں تک نازل ہوئی, وکلو وشربو حتا یتبین لکم الخیت الابیض من الخیت الاسود, تک آیت نازل ہوئی کہ آپ کھائیے پیئے سیکسوال انٹر کورس کرتے جائیے تا آنکھ سفید داغا اور سیاہ داغا آپس میں ڈسٹنکٹ ہو جائیں, آپس میں ڈسٹنکٹ ہو جائیں. اب ایک صحابی حضرت عادی رضی اللہ تعالی عنہ, اس نے رکھ دیا اندر اور کھاتا رہا اور پیتا رہا, کھاتا رہا اور پیتا رہا, اور تھوڑی دیر بعد داغوں کو دیکھتا جو ڈسٹنکٹ نہیں ہو رہے تھے, کیونکہ اندر تو بہت دیر تک ڈسٹنکٹ نہیں ہوتے رہتے. جب آپ نماز با جماعت سے واپس گھر چلے جائے تو آ وقت بھی اندر سفید داغے اور کالے داغے کی تکیے کے نیچے وہ امتیاز نہیں ہو سکتا. وہ رسول پاک کے پاس آیا کہ اللہ کے نبی, میں نے تو رات وہ کالا اور سفید داغا رکھا ہوا تھا لیکن صبح سورج یہاں آسمان کے بالکل چھڑ گیا تھا اور ابھی تک سفید داغے اور سیاہ داغے کا امتیاز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار صحابہ سے مزاح کیا کرتے تھے, کچھ تبھی فرماتے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اذن لعریض القفا, عادی آپ تو بڑے عریض القفا ہیں. عریض القفا کے دو معنی ہیں عربی لغت میں. ایک عریض القفا یہ عربوں کا محاورہ تھا, بے وقوف آدمی کو کہتے تھے عریض القفا, جس طرح ہمارے ہاں ایک اصطلاح ہے, پتہ نہیں آپ لوگوں کے ہاں ہے یا نہیں ہے, ہمارے ہاں پشتونوں میں ایک اصطلاح ہے کہ جب ہم کسی کی بے وقوفی کا تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کا چمڑا موٹا ہے, کہ ہاں بھی ہے کہ اس کا چمڑا موٹا ہے. عربوں کے نزدیک جب کسی کی سادہ لوہی کا تذکرہ کرتے ہیں اس کا گردن موٹا ہے. تو ایک تو عریض القفا کا اور دوسرا عریض القفا کا معنی یہ ہے کہ جو آیت میں سفید داغا اور سیاہ داغا مینشن کیا گیا ہے تو دیٹ از دہرائے اینڈ ہورائزن, دیٹ از دی افق اف دی اسکائی اور دی ہیون, وہ تو ہیون ہورائزن ہے, اور ہیون ہورائزن اس کا لینتھ کتنا ہے کسی کو معلوم ہے؟ انڈیفینٹ ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے جو دو داغوں کا ذکر کر دیا ہے ہورائزن پر, اگر آپ اسے اپنے تکیے کے نیچے رکھ سکتے ہیں تو آپ کا تکیہ کتنا ہے, اور اگر آپ کا اتنا بڑا تکیہ ہے تو آپ کا گردن کتنا موٹا ہوگا. صحیح ہے؟ تو صحابی دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں کتنی حکیمانہ ہوتی تھی, کہ وہ محاورے کو بھی استعمال کر دیا لیکن اس انداز سے کہ اس کی توہین نہ ہو, کہ وہ ہورائزن کے جو منشن کر دیا گیا ہے. تو اگر ہورائزن کے دو داغے آپ نے تکیے کے نیچے سمائے ہوں تو آپ کا تکیہ کتنا ہے, اور اتنا بڑا تکیہ اس کے لیے تو گردن بھی بڑا ہونا چاہیے, تو پتہ نہیں کہ آپ کا گردن کتنا موٹا ہے. صحیح. اور پھر تشریح کے لیے جبریل امین آئے تو دو الفاظ کہہ دیے کہ من الفجر, یہ جو خیت ابیض ہے سفید داغا, یہ صبح کی روشنی ہے. تو الٹیمیٹلی یہ دوسری چیز انڈرسٹوڈ ہو گئی کہ کالا داغا وہ رات کی سیاہی ہے جو ہورائزن پر پھیلی ہوئی. وَقُلُوا وَشْرَبُوا, اور کھاتے رہیے اور پیتے رہیے, حَتَّى تَآكَ يَتَبَيَّنَ, ہاں يَتَبَيَّنَ ڈسٹنکٹ ہو جائے, متمیز ہو جائے, لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ, آپ لوگوں کے لیے سفید داغا, مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ, خیت کا معنی ہے داغا, اور ابیض و اسود کا معنی سفید اور کالا, مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ, مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ, وہ کالے داغے سے, مِنَ الْفَجْرِ, یہ مِنَ الْفَجْرِ یہ خیت ابیض کا بیان ہے. یہ کس کی تفسیر ہے؟ خیت ابیض کے سفید داغے کا بیان ہے کہ صبح کی روشنی مراد ہے. یہ محاورات ہیں. یہ کیا ہیں؟ محاورات ہیں, اور محاورات تو تمام زبانوں میں استعمال ہوتے رہتے ہیں. ہم گلی کوچے میں بھی جو استعمال کرتے ہیں تو کیا, اٹ از رننگ کیٹ اینڈ ڈاگ, کیا ہے, کوئی کتے بلیاں دوڑ رہی ہوتی ہیں کہ بارش تیز ہو رہی ہے, کیا ہوتا ہے, بارش تیز ہو رہی ہے تو محاورہ استعمال کر رننگ کیٹ اینڈ ڈاگ. تو یہ محاورے تو تمام زبانوں میں, تو اللہ کریم نے فرمایا میں نے محاورہ استعمال کر دیا, الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. ماتم الصیام, اور پھر پورا کیجئے الصیام روزے اللیل, رات کے آنے تک, رات کے آنے تک, یعنی جب یہاں سے رات ظاہر ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو انتظار کرتے ہیں, ارے مؤذن نے اذان دی, بھائی یہ اذان تو جب رمضان نہیں تھا تو بھی حنیف اذان دیتا رہا, اور جب رمضان آیا تو پھر بھی اذان دے رہا ہے, صبح کا بھی دے رہا ہے اور شام کا بھی دے رہا ہے. اذان کا تو روزے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, روزہ شروع ہو جاتا ہے صبح نکلنے سے اور ختم ہو جاتا ہے رات آنے سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم, جب رات یہاں سے ظاہر ہو گئی اور دن وہاں سے چلی گئی, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی روزہ دار اپنا روزہ ہی کھول دے, اگر مؤذن آدھے گھنٹے تک اذان نہ دے تو ہم اس کا انتظار کرتے رہیں گے. صحیح. تو یہ ایک ناسمجھی ہے, یہ ذہن سے نکالنی چاہیے کہ اذان کا کوئی تعلق نہیں روزے سے, اذان کا کوئی تعلق, روزے کا تعلق ہے وقت نکلنے سے, صبح نکلے روزہ شروع, رات آ جائے روزہ ختم. تو فرق نہ کھولنا چاہیے, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مؤذن کا کیا انتظار کرنا ہے, بس رات آ گئی رائٹ اوے گو ٹو افطار. کہ جب تک صبح نہ نکلے, صبح کی روشنی, صبح صادق کی روشنی نہ آئے تو تبھی تک آپ ساری کریں. وہ تو علیحدہ بات ہے کہ وہ نہیں اٹھتے, یعنی سحری کے لیے اٹھنا ہی سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ, آپ سحری کے لیے اٹھتے جائیں, اللہ تعالیٰ نے سحری میں برکت ڈالی ہے, اس لیے تو ایک آدمی روزے نہیں رکھتا تھا اور برکت کے لیے اٹھتا رہتا تھا, اور جب وہ اٹھا تو بیوی سے کہا یہ چھائے لائیں اور یہ پراٹھا لائیں اور یہ فلاں لائیں, اور یہ اس نے کہا بیڑا آپ کا گھر کو ہمارا جینا دو, برکت روزے آپ رکھتے نہیں اور ساری کے وقت ہمارے لیے مصیبت ڈالتے ہیں. اس نے کہا کہ روزے نہیں رکھتا, کافر تھوڑا ہوں کہ ساری بھی نہ کروں, کہ ساری میں بھی برکت ہے, اتنا بڑا کافر تو نہیں کہ ساری بھی نہ کروں, روزے نہیں رکھتا صرف, ساری تو کرتا رہوں گا. اس کا خیال یہ تھا کہ 50% روزے میں ساری ہے. وہ تو علیحدہ بات ہے, یعنی اگر آپ اٹھیں تو آپ کو ثواب مل جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ لُقْمَةٍ حَسَنَةً, آپ جتنے لقمے کھائیں ہر ایک لقمے کے بدلے اللہ آپ کو ایک نیکی دے دے گا. تبھی علماء فرماتے ہیں کہ آپ اپنے معمول سے چھوٹے چھوٹے لقمے لیا کریں تاکہ وہاں کریڈٹ زیادہ بڑھتا جائے. اگر آپ اتنا لقمہ کھاتے ہیں تو سحری کے وقت سے چھوٹے چھوٹے کھائیں تاکہ 10 کے بجائے اگر 20 کھائیں تو 20 ڈالر مل جائیں. اگر کسی کو کہا جائے کہ سحری کے وقت آپ کو پر آور ویجز $20 ملتے جائیں گے, وہ تو بس پڑے رہیں گے اس کے لیے, کس وقت وہ $20 پر ویج کا پر آور کا ویج شروع ہو جائے. سماتم سیاما, اور پھر اتم الصیام پورا کیجئے روزوں کو الا اللیل رات کے آنے تک ولا تباشرون اور سیکسوال انٹر کورس نہ کریں ہن اپنی بیویوں کے ساتھ وانتم اس حالت میں کہ آپ عاکف ہونا اعتکاف کرنے والے ہوں فی المسجد وانتم عاکف ہونا فی المساجد اور یہ کہ آپ اعتکاف کرنے والے ہوں فی المساجد مساجد میں تو اعتکاف یہ ایک سنت عمل ہے اور یہ ہے سنت علی الکفایا کیا کہتے ہیں اسے سنت علی الکفایا ایک ہوتا ہے سنت موکد جو ہر ایک آدمی کا پرسنل اور انڈیویجول سنت ہوا کرتا ہے اب ہم مغرب کی نماز پڑھ چکے ہیں الحمدللہ بعد میں جو دو سنتیں ہم نے پڑھ لی اگر ہم کہتے ہیں کہ چلو حضرت سہیل نے پڑھ لی ویسے تو میری جان نہیں چھوٹتی میرا کہ میرا ذمہ فارغ نہیں ہوتا کیونکہ وہ دو سنتیں میری اپنے تئیں سنت موکد ہیں آپ کے اپنے تئیں سنت موکد ہیں لیکن سنت علی الکفایا کا معنی یہ ہے کہ کمیونٹی میں ایک آدمی کر دے تو باقیوں کا ذمہ فارغ ہو جائے اور اگر کوئی ایک بھی نہ کرے تو تمام گناہگار رہیں گے تو اس لیے تو ہم گزشتہ رمضان میں جمیل صاحب اور ظفر صاحب کے شکر گزار تھے کہ انہوں نے ہمیں چھٹکارا دیا تھا یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے ثواب تو ان کو مل گیا لیکن گرا ہمارا بھی فارغ ہو گیا اس کو کہتے ہیں کیا سنت کفایا ولا تباشرون اور مباشرت نہ کیجئے بیویوں کے ساتھ وان تم اس حالت میں کہ آپ لوگ عاکف ہونا اعتکاف کرنے والے ہوں فی المساجد مساجد میں اب اعتکاف کا حکم یہ ہے کہ یہ سنت ہے علی الکفایا ایک بات دوسری بات یہ کہ اعتکاف میں مسجد سے بلا ضرورت نکلنا یہ اعتکاف کو توڑ دیتا ہے جو مسجد کا ایریا ہے اسی سے بلا ضرورت نکلنا وہ اعتکاف کو ختم کر دیتا ہے اس لیے میں نے جمیل صاحب اور ظفر صاحب پہ پابندی لگا دی کہ آپ لوگوں نے سوشل ہال میں نہیں جانا یا تو انہیں ڈکلیئر کرنا ہے کہ دیٹ از پارٹ آف مسجد اور جب تک وہ سوشل ہال دیٹ از ناٹ اے پارٹ آف مسجد اوکیزنلی وی یوز اٹ فار پریئر بٹ دیٹ از ناٹ اے پارٹ آف مسجد تو میں نے انہیں کہہ دیا کہ کچن یہ آپ کی ضروریات میں داخل ہے باتھ روم یہ آپ کی ضروریات میں داخل ہے یو کین گو دیئر اینڈ دیئر بٹ یو کین ناٹ گو ٹو سوشل ہال تو وہ ظفر جو تھا وہ تراویح کے بعد یہاں اس دروازے پہ کھڑا رہتا اور وہ ساتھیوں سے کہہ رہتا کہ میں تو وہاں نہیں آ سکتا آپ ادھر آ جائیں ولا تباشرون لا مباشرت نہ کیجیے ان کے ساتھ وان تم اس حالت میں کہ آپ لوگ عاکف ہونا اعتکاف کرنے والے ہوں فی المساجد مساجد میں تلک اب مساجد میں اعتکاف ہوتا ہے مردوں کا صرف خواتین کے لیے امام بونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں جہاں نماز پڑھتی ہیں اگر وہ اعتکاف کرنا چاہے تو وہاں کریں کوئی اسپرچل مس لیل کا کوئی تصور نہیں دیر از نو این اسپرچل نائٹ ان شریعہ ویئر دیر بی مس گیدرنگ آف ینگ میل اینڈ فیمیل نو اعتکاف جو سنت ہے اس کے لیے تمام ائمہ پر متفق ہے وہ مسجد میں نہیں کر سکتی تلک حدود اللہ فلا تقربوا تلک حدود اللہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے حدود تلک حدود اللہ حد کا معنی ہے حد کا باؤنڈری تلک حدود اللہ یہ اللہ تعالیٰ کے حدود اور باؤنڈریز ہیں فلا تقربوا آپ اس کے قریب ہی نہ آئیں گے فلا تقربوا اس کے قریب ہی نہ آئیے ہاں تلک حدود اللہ اگر آپ کسی کی باؤنڈری کو وائلیٹ کریں میرے کو وائلیٹ کریں اگر میرا بس چلے تو تھپڑ مار دوں گا اور میرا بس چلے تو سو کروں گا میرا بس چلے تو سو کروں گا اللہ کے حدود کو آدمی وائلیٹ کرے تو جسٹ امیجن وٹ ہی ول ڈو دین وہ کیا کرے گا کیونکہ اسے تو کسی دوسرے کورٹ میں جانا بھی نہیں ہے وہ تو خود مدعی بھی ہے اور خود قاضی بھی ہے اور خود ایڈمنسٹریٹو پاور بھی اس کے پاس ہے سب کچھ اس کے پاس ہے تو کیا کرے گا بیڑا غرق کر دے گا آدمی کا اللہ تعالیٰ مغفرت نصیب فرمائے لیکن ہم اتنے کوریجیس اور حوصلہ مند لوگ ہیں اور اتنے بھے ہیں کہ ود آل دیز وی آر گوئنگ ٹو وائلیٹ دی حدود آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ تلک حدود اللہ یہ اللہ تعالیٰ کے موانے اور اللہ تعالیٰ کے باؤنڈریز ہیں فلا تقربوا لہذا آپ اس کے قریب نہ آئیے اس ارادے سے کیسے وائلیٹ کریں اس کے قریب نہ آئیے اس ارادے سے اس کے وائلیٹ کریں کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ آیاتی اپنے احکام للناس انسانوں کے لیے لعلہم یتقون تاکہ وہ بچتے رہیں لعلہم یتقون تاکہ وہ بچتے رہیں کیونکہ تقویٰ کا اصل معنی ہے بچنا اور بچنے کی کوشش کرنا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اب یہ دوسرا امر انتظامی ہے ایک امر انتظامی ریلیٹنگ ٹو یور بلڈ اینڈ مرڈر اینڈ کلنگ اینڈ آل دیز اینڈ وونڈز جو کسی کو زخمی کرنا کسی کو قتل کرنا وہ ہے ایک امر انتظامی کہ بدمنی نہ رہے یا بدمنی نہ رہے کون سی بدمنی ریگارڈنگ ٹو باڈیز آف ہیومن بینگ ریلیٹنگ ٹو دا باڈیز آف ہیومن بینگ اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ریلیٹنگ ٹو دا پراپرٹیز آف ہیومن بینگ دیئر مے ناٹ بی اینی ڈسٹربنس اینڈ فساد ولا تاکلوا اموالکم اور نہ کھائیے اموال ایک دوسرے کے پراپرٹی اور ویلتھ ایک دوسرے کا بینکم اپنے درمیان بالباطل ناجائز طریقے سے وائڈ طریقے سے. اب ناؤ وٹ ول بی ویلڈ اینڈ وٹ ول بی وائڈ دا تھنگ وچ ہیز بین الاؤڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی اینڈ ہز میسنجر دیٹ از ویلڈ اینڈ وچ از پروہیبٹڈ دیٹ از نل اینڈ وائڈ دیٹ از نل اور نل اینڈ وائڈ کے لیے شریعت میں ایک لفظ ہے باطل. کیا تو فرمایا کہ ولا تاکلوا اور نہ کھائیے اموالکم ایک دوسرے کے مال. اموالکم مانا ہاں ایک دوسرے پراپرٹیز آف ایچ ادر اور ویلتھ آف ایچ ادر اور ڈالرز آف ایچ ادر. بینکم اپنے درمیان بالباطل وائڈ طریقے سے ناجائز طریقے سے انلیگل طریقے سے بالباطل ہاں انلیگل اور غیر شرعی طریقے سے. وتدلو بیائل الحکام وتدلو بیائل الحکام ادلا یدلی ادلا ان ادلا یدلی ادلا ان ادلا کا معنی ہے دیکھیے ادلا کا معنی ہے قریب کرنا. ادلا کا معنی ہے کیا قریب کرنا اور اس کا دوسرا معنی ہے لٹکانا. اس کا دوسرا معنی ہے لٹکانا. وجاءت سیارت فارسلوا واردہم فادلا دلوا. قرآن کریم کے اندر ہے سورہ یوسف میں وجاءت سیارت ایک قافلہ آ گیا فارسلوا واردہم وہ پانی لانے کی ذمہ داری جسے سونپی گئی تھی انہیں کہہ دیا گیا کہ کنویں سے پانی لائے. فادلا دلوا اس نے اپنے وہ ڈول کو لٹکا دیا. اس نے اپنے ڈول کو لٹکا دیا. اچھا اور دوسرا معنی ہے اس کا قریب ہونا. ثم دنا فتدلا وہ تدلا لفظ اسی ادلا اور دلا سے ہے. ثم دنا فتدلا پھر وہ قریب ہو گیا اور مزید قریب ہو گیا. سمدنا فتد تو اللہ کریم نے فرمایا وہ تدلو بیا الی الحکام یہ مال نہ لٹکائیے بطور رشوت حکمرانوں کے سامنے. یہ آپ لٹکاتے ہیں جس طرح کتے کے سامنے وہ گوشت کا ٹکڑا لٹکا دیا جاتا ہے اور وہ اس طرح کر دیتا ہے. اب دیکھیے یہ تعبیر بڑی عجیب ہے اللہ تعالیٰ نے جو کر دی کہ جو حکمران اور جو با اختیار آدمی رشوت کا مال لیتا رہتا ہے آپ نے اسے کتا بنا دیا ہے کہ پیس آف میٹ اسے اس طرح لٹکاتے رہے اور اوغڑم کر کے پھر ولا تدلو بیا اور نہ دیجئے اسے. یہاں مانا ہے اس کا ولا تعطوا ولا تعطوا الی الحکام اور نہ دیجئے اس مال کو الی الحکام حکمرانوں کو بطور رشوت. اب دیکھیے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل جتنے سارے انلیگل اور انلیجیبیٹ طریقے ہیں مال کمانے کے جتنے سارے انلیگل اور غیر شرعی طریقے ہیں وہ ان جنرل ذکر کر دیا کہ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. چوری کرنا حرام, غصب کرنا حرام, بزور کسی سے لینا حرام, ڈاکہ ڈالنا حرام, خیانت کرنا, امبزلمنٹ کرنا, مس اپروپریشن کرنا, خیانت کرنا, چیٹنگ کرنا, ہاں یہ ساری چیزیں حرام. وہ تو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل اور رشوت لینا یہ بھی حرام, لیکن اس رشوت کو بطور خاص پھر بھی ذکر کر دیا حالانکہ یہ آلریڈی انڈرسٹوڈ ہے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل میں. تو اسے خاص طور پر کیوں ذکر کر دیا؟ ابن عباس فرماتے ہیں لأنه تضعیف و انتظام الدولہ, کیونکہ اگر آپ نے سٹیٹ اور گورنمنٹ کا بیڑا غرق کرنا ہے تو یہی کام شروع کر دیں. ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ مسلم سٹیٹ کیا نان مسلم سٹیٹ کا بھی بیڑا غرق کر دیتا ہے. اگر آپ نے ریاست کی اجتماعی تباہی کرنی ہے تو یہی کام شروع کر دیں. کیا صرف پاکستان میں نہیں, ہر جگہ ہو رہا ہے, ہر جگہ ہو رہا ہے لیکن مختلف انداز سے. اور یہاں بھی ہوتا رہتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہاں بھی ہوتا ہے لیکن ان کے طریقے بڑے سوفسٹیکیٹڈ ہیں. نہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہاں کا سسٹم ہی کچھ ایسا ہے کہ یہ چیزیں اس میں ویزیبل ہیں, ورنہ یہاں بھی چائے پانی زیادہ ہوتا ہے صحیح, لیکن جو مسئلہ کوچوں اور گلیوں میں آ جاتا ہے تو لوگ سارے اسے دیکھتے ہیں. یا تو چونکہ بڑے پیمانے پر ہوتا ہے تو لوگوں کی نظر میں نہیں ہوتا. ہاں بالکل, ہاں ہم قتل بھی کرتے ہیں, ہاں تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا, ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, اور تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا. وہ ایک صاحب نے بڑی عجیب بات کہی تھی کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, ہم اس طرح بھی کر کے آہ تو فوراً ایک بیڈ ریپوٹیشن, اور تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا. آپ کا اتنا لمبا دامن ہے اور اتنا کہ اگر آپ جو کچھ بھی یہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ تو انٹرنیشنل لیول پر خباثت کرتے رہتے ہیں. انٹرنیشنل لیول پر جتنی چیٹنگ یہ لوگ کر رہے ہیں میرے خیال میں کوئی دوسرا قوم کر ہی نہیں رہا. انہوں نے مفت میں یہ قوم بنا دیا ہے, مجھے نہ چھوڑا, عربوں کو نہ چھوڑا, کس کو نہ چھوڑا, ساروں کو نہ, یورپ کو نہ چھوڑا, سب کو نہ چھوڑا تو یہاں لے آئے, اور ابھی تک نہ چھوڑ رہے ہیں, مزید نہ چھوڑتے رہیں گے کیونکہ ہماری عقل ہے نہیں, ہماری عقل نہیں صحیح. علامہ نے اس لیے کہہ دیا تھا کہ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہو, اس کے زمانے میں یورپ تھا تو امریکہ ہے, یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے. ہم ان سے کیا گلا کریں کہ یہ ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے اور فلاں کے ساتھ یہ کر رہا ہے اور فلاں کے ساتھ یہ کر رہا ہے, یہ کرتے رہیں. نہیں بھائی, ہم کیوں ان کے شکار ہو رہے ہیں, ہم کیوں شکار ہو رہے ہیں؟ اللہ اکبر. بس خیر کی نہیں, اس کا جزاک اللہ. لا تاکلوا اموالکم, اور نہ کھائیے اموالکم ایک دوسرے کے اموال, بینکم اپنے درمیان, بالباطل الیگل طریقے سے, غیر شرعی طریقے سے, وتدلوا بها الى الحکام وتدلوا بها الى الحکام. اب دیکھیے شریعت ان چیزوں میں اتنا محتاط ہے کسی کو دھوکہ دینے میں. یہ شریعت اسلامیہ آپ کو یہ بھی اجازت نہیں دیتی کہ فار ایگزامپل گرینڈا ہلز کا کوئی بازار ہے, اس میں یہ سہرائی لوگ اپنے ویجیٹیبل یا فروٹ لاتے رہتے ہیں تاکہ دکانداروں کے ہاتھ فروخت کر دیں. اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہاں آج تو سٹور میں فار ایگزامپل بھنڈی کی قیمت یا توری کی قیمت یا کوکمبر کی قیمت وہ بڑھ چکی ہے, لیکن سہرائی لوگوں کو ابھی تک پتہ نہیں, اور صبح سویرے انہوں اپنے گدے لدے ہوئے ہیں کہ یہاں آ رہے ہیں, اور آپ وہاں نارتر جسے آگے جا کر روڈ پر ان سے سودا کر دیا تاکہ ان کو پتہ نہ چلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی ناجائز قرار دیا کہ لیٹ دیم کم ٹو دی سٹور اینڈ ٹو نو واٹ از دی ریٹ آف بازار ٹوڈے. آپ ان کے ساتھ چیٹنگ کیوں کر رہے ہیں؟ اور ہمارا تو سارا معاملہ اسی پر جا رہی ہے. اللہ رحم فرمائے کہ بھائی وہ جلدی جائیں, وہ اسے پتہ نہیں ہے کہ ایک چیز اٹ از ناٹ دا وے ٹو بی اڈاپٹیڈ بائی دا مسلم. مسلمان کا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کے بازار میں آ رہے تھے, جی گندم کا ایک ڈیڑھ سا لگا ہوا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گندم کے اندر, تو اندر کے گندم وہ ذرا بارش زدہ تھے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ من غش فلیس منا, من غش فلیس منا, جس نے اس طرح مکسنگ کر دی یہ میرا امتی نہیں ہوتا. دیکھیے کتنے سخت الفاظ ہیں, وہ میرا امتی نہیں ہوتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے کہا کرا 40 یوما لا یقبل له صوم ولا صلاۃ, کہ جو آدمی ضرورت کی چیزوں کو مہنگائی کے خاطر 40 دن روکے رکھے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کی نہ نماز قبول نہ روزہ قبول. کیا کچھ کرتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اب میں نے یہ اینک خریدے ہیں 10 روپے کے, کتنے کے؟ $10 کے. میں آپ کے حوالے فروخت کرتا ہوں آپ کے ہاتھ, اور میں نے کہہ دیا کہ جی میں نے 10 کے خریدے ہیں, $10.25, اور آپ مجھے 11 دے دیں. شریعت نے اس بیع کو ناجائز قرار دیا کہ آپ نے 25 سینٹس کا جو جھوٹ بولا ہے. He has the right to go to a court of law and to sue you. Why you have done such kind of thing? کیونکہ یہ بیع المرابحہ کے تصور کے خلاف ہے. شریعت نے اس کا نام رکھا ہے بیع المرابحہ, کہ آپ ایکچوئل پرائس اسے بتا دیں کہ یہ ہے $10 کا, ایک روپیہ آپ مجھے اس میں نفع دیں, دیٹ از اوکے. 5 روپے اس میں نفع دیں, دیٹ از اوکے, دیٹ از اپ ٹو یو. کیا وہ خریدے کہ نہ؟ لیکن جب آپ نے 25 سینٹ کا جھوٹ بولا, دیٹ از ٹو بی نلیفائڈ بائی دی کورٹ آف لا. یہ کوئی ٹرانزیکشن نہیں. آپ کو پھر بعد میں فقہ شروع کر دیں تاکہ آپ لا کو بھی سمجھ لیں کہ اسلامک لا کیا چیز ہے. تدلو بیا الی الحکام و تدلو بیا, اور نہ لے جائیے اس مال کو, الی الحکام حکمرانوں کے پاس, لتاکلوا فریقا من اموال الناس, اس لیے کہ کائیں فریقا ایک حصہ من اموال الناس, لوگوں کے مال سے ناجائز طریقہ سے. آپ کیوں دیتے ہیں رشوت کسی حاکم کو؟ اس لیے دے دیتے ہیں کہ ایک چیز ہے جو آپ کی نہیں, آپ اس سے لینا چاہتے ہیں. رشوت لوگ کس لیے دے دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ناجائز کمائی کی جائے. کیا کی جائے؟ ناجائز کمیشن کس لیے دے دیتے ہیں؟ ناجائز کمائی کی جائے. لتاکلوا, اس ارادے سے تاکلوا کہ آپ کا ہے فریقاً ایک حصہ من اموال الناس, لوگوں کے مال میں سے, بالاسم گناہ کے طور پر. یہ گناہ ہے, وہ مال حرام اور آپ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں وہ مال. اب رشوت کس چیز کا نام ہے؟ رشوت کس چیز؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جو عہدہ دار بن گیا, تو اگر اس کے لیے کوئی ایسا آدمی گفٹ لائے کہ حکمران بننے اور عہدہ ملنے سے پہلے اس کا اس کے ساتھ گفٹ کا کوئی تعلق نہیں تھا, حضور نے فرمایا دیٹ از رشوان, دیٹ از حرام, یو کین ناٹ ٹیک دیٹ. بائی آئی ڈونٹ نو نو یو پریئر ٹو مائی دس عہدہ اینڈ مائی دس منصب اینڈ دس سٹیٹس, آئی واز ان اویئر آف یور فرینڈ شپ, آپ کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں تھا. آج آپ یہ چیز دے رہے ہیں, کل, ہفتہ بعد, 10 دن بعد, مہینہ بعد, سال بعد, کیونکہ جو اس قسم کے وہ ایکسپلائٹرز ہوتے ہیں نا, ان کی نظریں بڑی دور رس ہوتی ہیں, ان کی نظریں بڑی دور رس, کہ بس یہ ایم این اے صاحب یہ ایک بہترین قسم کا کپڑا مجھے مل گیا, تو میں نے کہا کہ ہمارے ایم این اے صاحب کو بھی لے چلے. کبھی کبھار مجھے بھی لوگ آتے لاتے, بلکہ اس کی والدہ تو مجھ سے بھی زیادہ سخت تھی, کیونکہ وہ کچھ لوگ اپنے ساتھ اپنے خواتین کو لے آتے کہ ماں گھر میں خواتین کو, اور ہمیں لینے کے دینے پڑ جاتے. اچھا ایک بار تو ایسا ہوا کہ ایک خاتون اپنے ساتھ, ماں تو غریب لوگوں کا کیا ہوتا ہے, دو مرغے لے آئے تھے. اچھا جب وہ جا رہی تھی چائے روٹی تو کھالی, اور اس کا بیٹا باہر بیٹھا ہوا تھا, جب وہ جا رہی تھی تو اس کی والدہ نے اسے کہہ دیا کہ مرغے آپ لے چلیں. تو اس نے کہا نہیں نہیں یہ تو ہم آپ کے مہمان آتے رہتے ہیں اور فلان ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, اور ہمارا تو کوئی بس نہیں چلتا, ورنہ ہم زیادہ سپورٹ دے رہے تھے اور فلان. اس کی والدہ نے کہا کہ دیکھیے مجھے بھی گھر سے نکالو کہ اس دو مرغوں کے حوالے, تو آپ ایسا کریں کہ مرغے لے چلیں. اچھا اب وہ نکل گئی تو اس کو اور اظہار کو اس نے مرغے تما دیے کہ یہ ان کے پیچھے لے چلیں. تو تقریباً ہمارے گھر سے آگے ایک وہ ہے ٹیلی فون ایکسچینج میں نے لگا دیا ہے, تو وہ ٹیلی فون ایکسچینج ہمارے گھر سے 2-3 فرلانگ آگے ہے, تو وہاں تک یہ دوڑتے رہے کہ یہ لے لیں اور یہ لے لیں اور یہ لے لیں اور یہ مرغے لے لیں اور یہ مرغے لے لیں اور یہ مرغے لے لیں اور یہ مرغے لے لیں. اچھا اب وہ مرغے لے نہیں رہی تھی, یہ لوگ دونوں واپس آ گئے, والد صاحب کہتے گئے کہ وہ تو نہیں لے رہی, تو والدہ نے ایسا کر دیا کہ مرغے تو میرے خیال میں 50-50 روپے کے تھے, اور اس کی والدہ نے اس کو 200 روپے دے دیے کہ چلو یہ لے چلے اور یہ دے دے انہیں, اور اگر وہ نہیں لیتی تو پھینک دے, سارا مرغے کو تو نہیں پہن سکتے ورنہ وہ تو چل پڑتے. اچھا تو یہ لوگ گئے اور انہوں نے 200 روپے ان کے سامنے ڈال دیے کہ یہ پیسے لینے جب آپ مرغے نہیں لیتے. تو میں نے ایک بار تقریر میں کہہ دیا اور جمعہ کے نماز میں میں نے کہا کہ خدا کے لیے اپنے مرغے 50 روپے کے مرغے ہمارے ذمہ 100 کے بدلے فروغ نہ کریں, یہ آپ نے کیا عذاب شروع کر دیا. میں نے کہا خبردار اگر کسی نے پھر یہ حمد کی تو میں پولیس کو بلاؤں گا, کہ اپنا تو ایمان ہے نہیں ہمارے والے کا بھی بیڑا غرق کروانا ہے, کیونکہ ہمارا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا. ہاں ایک آدمی ہے جو پہلے سے میرا تعلق دار ہے, میرا دوست ہے, جب میں ممبر نہیں تھا, میں حکمران نہیں تھا, میں وزیر نہیں تھا, میرا اس کا آپس میں تعلق ہے, دیٹس اوکے, دیٹ از ناٹ بیکاز آف ممبرشپ اور بیکاز آف دیٹ عہدہ اینڈ منسٹریل پوسٹ, بٹ دیٹ از فرینڈشپ, بٹ دیئر از نو اینی فرینڈشپ آفٹر ممبرشپ. صحیح ہے, آپ اسے کہہ دیں کہ ممبرشپ سے پہلے میرے آپ کے ساتھ دوستی نہیں تھی, تو ٹھیک ہے دوستی ابھی سے استوار کریں گے, ابھی سے استوار, لیکن لینے دینے کا مسئلہ نہیں ہوگا, لینے دینے کا مسئلہ نہیں ہوگا. جب میں ممبرشپ سے فارغ ہو جاؤں گا پھر ایک دوسرے کو لیتے لیتے رہیں گے, پھر وہ آپ کو دیکھیں گے بھی نہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے سر. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, اور نہ کھائیے اپنے ایک دوسرے کے اموال اپنے درمیان بالباطل ناجائز طریقے سے, وَتُدُّوا بِهَا, اور نہ لے جائیے یہ إِلَى الْحُكَّامِ حکمرانوں کے پاس, لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا, اس ارادے سے کہ آپ لوگ کالے فریقن ایک حصہ من اموال الناس بالاسم, لوگوں کے مال سے بالاسم, گناہ کے ذریعے, وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور آپ لوگ جانتے ہیں اور آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ناجائز ہے. کون نہیں جانتا کہ رشوت دینا ناجائز ہے, کوئی ہے ایسا؟ ایسا جو لیتا ہے وہ بھی جانتا ہے اور جو دیتا ہے وہ بھی جانتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, اور دیکھیے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات کی, ایسا نہیں فرمایا کہ المرتشی والراشی کلاہما فی النار, کہ رشوت لینے والا اور دینے والا جہنمی ہے, بلکہ یہ فرمایا کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا جہنمی, دینے والے کو پہلے کہہ دیا کہ آپ پہلے جاننے میں, مصیبت تو آپ نے ڈالی ہے, آپ نہ لے جائیں وہ بدبختیاں لے گا, اور آپ اس لیے لے چلتے ہیں کہ آپ بہت سارا وصول کرنا چاہتے ہیں. تو حضور نے فرمایا الراشی جو دے رہا ہے وہ پہلا جہنمی ہے اور جو لے رہا ہے وہ دوسرا جہنمی ہے, ایسا نہیں کہا کہ جو دے رہا ہے وہ جہنمی ہے. میں نے کہا کہ یہ جو رشوت کی وبا ہے یہ حکمران نے نہیں پھیلائی, عوام نے پھیلائی ہے. کس نے پھیلائی؟ آج یہ 100% عوام کہہ دے کہ ہم نے نہیں دینا رشوت, وہ پڑے رہے وہاں کیا کریں گے, کیا خیال ہے؟ لیکن ہم بھی ایک دوسرے کو ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں کہ بھائی وہ 1000 دے گا میں 1500 دے دوں گا, مسئلہ میرے ہاتھ میں ہو جائے گا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا گَرْهَمِی مَكْتَبُ حَمِیمُ اللَّهِ کَارِ تِفْلَان بُودُ خواہد شُد, ہمیں مکتب و حمیم اللہ کار تفلان بود خواہد شد. شاعر نے کیا خوب کہا کہ اگر یہی مدرسہ ہو اور یہی اس کا استاد ہو تو بچوں کی حالت پھر سدھر جائے گی, تو بچوں کی حالت پھر سدھر جائے گی. یہ ہے مدرسہ اور یہ ہے اس کا ٹیچر, یہ اس کا استاد, کہ یہ عوام ہو اور یہ حکمران ہو تو واقعی ملک آباد ہوتا جائے گا, خاک آباد ہوتا جائے گا. ہم سب لگے ہوئے ہیں اس کو تباہ و برباد کرنے در پہ. کیوں؟ ایک آدمی وہ دیمک کی طرح لگا ہوا ہے, جو غریب ہے وہ بھی دیمک کی طرح لگا ہوا ہے, اس کا بس نہیں چلتا, جہاں اس کا بس چلے وہ اپنے طور پر خیانت کرتا رہتا ہے, یہ نہیں کرتا وہ بھی کرتا رہتا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ وہاں I will say that 90% of the people they are corrupt. یہ صرف ہماری مصیبت نہیں, تھرڈ ورلڈ میں تو یہ مصیبت اتنی پھیلی ہوئی ہے, نائجیریا اور الجیریا سب میں ہے. اللہ رحم فرمائے. تدلو بیا علی الحکام, اور نہ دیجئے اسے حکمرانوں کو, لتاکلوا, تاکہ آپ لوگ کھائیں, اس ارادے سے کہ کھائیں, فریقا من اموال الناس, لوگوں کے مالوں کا ایک حصہ, بالاسم, گناہ کے طور پر, وانتم تعلمون, اور حال یہ تعلمون کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ جرم ہے اور یہ گناہ ہے. کون نہیں جانتا کہ چوری کرنا ناجائز ہے؟ ہر ایک جانتا ہے. چیٹنگ کرنا ناجائز ہے؟ ہر ایک جانتا ہے. یہ کرنا ناجائز ہے؟ ہر ایک جانتا ہے. یہ کاروبار کرنا ناجائز ہے؟ ہر ایک جانتا ہے. یسألونک عن الأحلة قل هي مواقیت للناس والحج. اب رمضان کے روزے, یہ رمضان کا چاند نکلنے پہ موقوف ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وجود کا ذکر نہیں کیا, رویت کا ذکر کیا. وجود کا ذکر, وجود دیٹ از اے فیکٹ اینڈ رویت دیٹ از اے لا. معاملات شرعی فیکٹس پہ ڈیپینڈ نہیں ہوا کرتے. کس پہ رویت کرتے ہیں؟ لا پر. کس پر؟ لا پر. قانون میں ایک چیز ہے, ایک کو کہتے ہیں کوئسچن آف فیکٹ اور دوسرے کو کہتے ہیں کوئسچن آف لا. یہ رات میں ساکت بیٹھا کوئی تفصیل بتا رہا تھا, کوئسچن آف فیکٹ اینڈ کوئسچن آف لا. حقائق کیا ہے اور شواہد کیا ہے. قانون ڈیل کرتا ہے شواہد کو, حقائق کو نہیں ڈیل کرتا. فار ایگزامپل, آئی ایم قاضی اینڈ آئی ہیو سین برادر وانگ ہو ہیڈ بین کلنگ مسٹر سو اینڈ سو, میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے والا فاصل کہ وہ فلاں کو قتل کر رہا تھا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور رائٹ اوے وانگ کا کیس ہی میرے کورٹ میں آ گیا. اب ان حقائق کے اساس پر جو میں جانتا ہوں, جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے, میں وامک کو کوئی سزا نہیں دے سکتا. دی پنشمنٹ اور ایکویٹل آف وامک از ٹوٹلی ڈیپینڈ اپان شواہد, ٹیسٹیمونیل, ایویڈنسز, کہ یا وہ خود کنفیس کرے, دیٹ از انادر تھنگ, یا پھر اس کے خلاف جو مدعی ہے, جو مدعی ہے وہ پرو کرے, وہ ثابت کرے شواہد کی بنیاد پر کہ یہ قتل اس نے کیا ہے, then I am bound to decide that he must be executed. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا وہ فلاں قتل کر رہا تھا. اگر آپ نے بیان شہادت دینی ہے, you must put your chair here as قاضی and you must go there as witness and here another person will come to decide and to give his verdict. Because قانون اور شریعہ دونوں میں معاملات فیصلہ کیے جاتے ہیں question of لا کے بنیاد پر, شواہد کے بنیاد پر, کوئسچن آف فیکٹس کے بنیاد پر نہیں. صحیح ہے. اب یہی ہے حکم کس چیز کا؟ شریعت کا. صحیح. ہمارے ہاں ایک ضرب المثل ہے کہ شریعت ظاہر کو دیکھتا رہتا ہے, کیونکہ باطن کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے, اس لیے ہم باطن پہ مکلف نہیں کہ واٹ از باطن, واٹ از دا ہڈن تھنگ. نو, ظاہری طور پر بھائی آدمی مسجد میں آتا رہتا ہے, اس نے آج تک دین کے بنیادی عقائد کے خلاف کوئی بات نہیں کی. صحیح ہے. جس فرقے سے اس کا تعلق ہے, اس فرقے کے عقائد بھی اسلام کے بنیادی عقائد سے ٹکراؤ نہیں رکھتے. Then we cannot say that he is a kafir. If he is a kafir, as far as his hidden point of view is concerned, that is a matter relating to Allah subhanahu wa ta'ala. صحیح ہے. اب جب میں کورٹ میں بیٹھا ہوا ہوں, I will deal in accordance with question of law, not in accordance with question of fact. صحیح. اب رمضان کا مسئلہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سومو لرؤیتی, روزہ رکھیے جب آپ چاند دیکھیں, وافطروا لرؤیته, افطار کیجئے جب آپ چاند, یعنی عید الفطر منائیے جب آپ چاند دیکھیں. فان غم علیکم الہلال, فان غم علیکم الہلال, اگر روزے کا چاند دیکھنا آپ لوگوں کے اوپر مشتبہ ہو گیا, آسمان میں گرد ہے, پتہ نہیں کیا ہے, بادل ہیں, سب کچھ ہیں, فاکملوا عدت شعبان 30 یوماً, تو حضور نے فرمایا اس سے پہلے والا جو مہینہ جس تاریخ کو دیکھا گیا تھا, اگر اس کے 30 دن پورے ہو گئے تو there is no any lunar month which is a month of 31 days but the month will be only 29 or 30. so جب 30 دن پورے ہو گئے تو the 31 day will be the day, the first day of Ramadan. صحیح ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ دے دیا کہ صوموا لرؤیتي وافطروا لرؤیتي فان غم عليكم الهلال فاكملوا عدة شعبان 30 یوما. اب دوسرا مسئلہ آپ ساتھ ساتھ سمجھ لیجیے کہ اب میں نے رمضان کا چاند دیکھ لیا. کیا دیکھ لیا؟ رمضان. بٹ دا اتارٹی ہو ہیز دا پاور ٹو ڈیسائیڈ دیٹ ٹمارو ول بی رمضان, ہی ریجیکٹڈ مائی شہادہ. جسٹ دی امام آف گرینڈا ہل, ہی ریجیکٹڈ شہادہ آف اظہر سہیل. اس نے شہادت دے دی کہ میں نے دیکھ لیا ہے, لیکن اس نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. کمیونٹی باؤنڈ نہیں کہ وہ کل روزہ رکھے. بٹ اذر فیل ہم سیلف از باؤنڈ ٹو ڈو فاسٹنگ. صحیح, وہ نہیں توڑ سکتا کیونکہ اس نے تو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے, اسی کے لیے تو وہ پروف ہے, میرے لیے نہیں, یا میری کمیونٹی کے لیے نہیں ہے کیونکہ میں نے وہ شہادت قبول نہیں کی. صحیح ہے. اب رمضان کے بارے میں اگر دو گواہ مل گئے یا ایک گواہ مل گیا, ڈیپینڈ اپان اپان قاضی, ہی ہیز دا رائٹ ٹو ڈیسائڈ. ایک آدمی دیکھے رو کے, کیونکہ قرائن موجود ہیں, کیونکہ فلکیات والوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ آج اتنے وقت تک وہ کڑا رہے گا, باقی لوگوں نے محنت نہیں کیا, سر سہیل نے محنت کی ہے, اس نے دیکھ لیا ہے, دیٹ از اوکے. دین آل دا کمیونٹی از باؤنڈ ٹو اسٹارٹ فاسٹنگ ٹمارو, میں صبح سے شروع کرنا ہے. صحیح ہے, لیکن عید کے حوالے سے مسئلہ ذرا گمبھیر ہے کہ وہاں پہ لوگ ذرا زیادہ ہونے چاہئیں, کیونکہ روزے کے لیے لوگ اتنا تڑپ نہیں رکھتے, اتنا تڑپ نہیں رکھتے. وہاں ایک آدمی پر بھی آپ فیصلہ, لیکن عید الفطر کے حوالے سے ہمارے کے آدمی ایک چاہتا ہے کہ چلو ایک جھوٹ بولو, لیکن بہت سخت گرمی ہے بھائی, ایک ایک روزہ وہ بڑا مہنگا پڑ رہا ہے. تو وہاں شریعت اسلامیہ وہ حکم دے دیتا ہے کہ وہ جو سراؤنڈنگ ایریا ہے اس میں کم از کم جمع غفیر ہونا چاہیے. اب جمع غفیر کیا ہے, اکارڈنگ ٹو جور, سم آف دیم دے آر آف دا ویو مے بی 40 پیپل آر 50 پیپل آر 60 پیپل آر 70 پیپل آر 80 پیپل فرام ویریس ویسنیٹیز اینڈ لوکیلٹیز, کہ بھائی اورنج کاؤنٹی میں تین آدمیوں نے دیکھ لیا ہے, چار نے لاس اینجلس ڈاؤن ٹاؤن میں دیکھ لیا ہے, پانچ نے نارتھج میں دیکھ لیا ہے, دو نے گرینڈا ہیلز میں دیکھ لیا ہے, چار نے منہس میں دیکھ لیا ہے, جی سارے کمبائن کر رہے وہ بھائی جمع غفیر ہے, دیٹ از اوکے, ٹمارو ول بی عید الفطر, ٹمارو ول بی عید. اب دیکھیے یہ جو ہلال ہوتا ہے مینس مون, چاند ہوتا ہے, یہ چاند جب پہلے ظاہر ہوتا ہے باریک سا, پھر موٹا ہوتا رہتا ہے اس طرح, اور پھر سکڑنا شروع ہو جاتا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے کہ یہ چاند اتنی پتلی پھر موٹا پھر پتلی ہو جاتی ہے, یہ کیوں؟ اب یہ ہے فلکیات کا سوال, کیا ہے فلکیات کا سوال؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آئی ہیو نیور سینٹ اے میسنجر ایز این ایسٹرانومر, ہی از اے میسنجر آف شریعہ, ہی از ناٹ این ایسٹرالوجسٹ. وٹ یو آر گوئنگ ٹو آسک ہم اباؤٹ, یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ شریعت کے پیغمبر سے آپ فلکیات کا سوال کرتے رہتے ہیں, آپ انہیں اپنے فیلڈ سے علاوہ کسی لا یعنی قسم کے فیلڈ میں لگا رہتے ہیں, دیٹ از ناٹ ہز جاب, ہی از ناٹ باؤنڈ ٹو آنسر یو ان دس ریگارڈ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ, اہلہ یہ جمع ہے ہلال کا, یسألونک یہ سوال کرتے ہیں آپ سے, عن الاہلہ چاندوں کے متعلق, اہلہ کیونکہ چاند ایک نہیں ہے, کئی ساری چاندیں, یہ رمضان کی چاند نکل گئی, عید الفطر کی چاند نکل گئی, عید الاضحیٰ کی چاند نکل گئی, تو یہ چاندوں کے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں, مین مہینوں کے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہلال یا چاند پتلا پھر موٹا پھر پتلا یہ کیوں ہوتا جاتا ہے؟ یسألونک یہ سوال کرتے ہیں آپ سے, عن الاہلہ چاندوں کے متعلق, کہ یہ کیوں پتلا اور پھر موٹا پھر پتلا ہو جاتا ہے اور پھر ڈسپیئر ہو جاتا ہے؟ قل آپ کی دیج. اب دیکھیے جواب تو یہ ہونا چاہیے کہ بھائی اس کا اتنا حصہ وہ سورج اور زمین کا جو آپ لاپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے, تو پھر اتنا نظر آئے گا, پھر اتنا ہو جائے گا, پھر اتنا ہو جائے گا, پھر اتنا ہو جائے گا, جب ٹوٹلی اس کے اور سورج کے درمیان زمین آ جائے تو پھر یہ مسئلہ ہو جائے گا. دیٹ از اے جاب آف این ایسٹرانومر اینڈ ایسٹرالوجسٹ, ناٹ اے جاب اینڈ فیلڈ آف اے پیغمبر اینڈ میسنجر اینڈ نبی. تو اللہ کریم نے سوال تو انہوں نے وہی کیا تھا, لیکن اللہ کریم نے جواب شرعی دے دیا, جواب کیا دے دیا؟ جو اس کا پیغمبر کا فیلڈ تھا تو وہی جواب دے دیا. اس سے ہمیں سمجھایا گیا کہ جس فیلڈ کے ماہر سے اس کے فیلڈ کے علاوہ کوئی دوسری بات پوچھی جائے تو یا وہ جواب ہی نہ دے, اور اگر وہ جواب دے تو اپنے فیلڈ کے حوالے دے دے. اب پیغمبر نے یہ نہیں کہا, ادروائز اللہ تعالیٰ اسے بتا سکتا تھا کہ یہ وہ, کیونکہ اسٹرانومر کیا جانتا رہے گا, خالق ہی بہتر جانتا ہے, بٹ دیٹ واز ناٹ ہز فیلڈ, دیئر فور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز ٹوٹلی سیٹ اٹ اسائیڈ, اسے ایک سائیڈ پہ رکھ دیا کہ یہ پیغمبر کا جواب ہے نہیں. تو فرمایا کہ قل آپ کی دیجئے میرے پیغمبر ہیا, یہ چاند مواقع تو یہ وقت معلوم کرنے کا آلہ ہے, للناس انسانوں کے لیے, والحج اور حج معلوم کرنے کا ذریعہ ہے, یہ پتلی ہوتی ہے اور دبلی ہوتی ہے اور موٹی ہوتی ہے, the philosophy beyond is here you may not deal with the basic sabab and reason of why that is going on so and so, no, it is you must tell them about the philosophy of dubla and patla and mota. تو کل کہہ دیجئے ہیا یہ چاند مواقع تو, مواقع کی جمع ہے میقات کا, مواقع جمع ہے کیا کا؟ میقات کا, اور میقات کا معنی ہے آلہ معلوم کرنے کا, وقت معلوم کرنے کا آلہ یا ذریعہ. قل آپ کہہ دیجئے کہ یہ وقت معلوم کرنے کے ذریعے ہیں للناس انسانوں کے لیے, والحج اور حج معلوم کرنے کا ذریعہ ہے کہ ذوالحجہ میں کرنا ہے, کب کرنا ہے؟ ذوالحجہ, تو یہ ذوالحجہ آپ کہاں سے معلوم کرو گے, چاند سے معلوم کرو گے؟ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ زُورِهَا. اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ کوئی انسانوں والا سوال ہے جو آپ کر رہے ہیں, یہ تو اس طرح ہے کہ آدمی دروازہ چھوڑ کر پیچھے سے گھر میں داخل ہو جائے. یہ مثال اللہ نے عجیب دی ہے کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ, یہ کوئی نیکی والی بات نہیں, بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ, کہ آپ آتے رہیں گھروں کے اندر, مِنْ زُهُورِهَا, اس کے پیچھے کی طرف سے, وَلَكِنَّ الْبِرَّ, لیکن نیکی, مَنِ اتَّقَى, نیکی یہ ہے کہ جو آدمی اتقا, وہ اپنے آپ کو بچائے غیر مناسب قسم کے سوال سے, ناٹ ریلیٹڈ ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے پیٹ سے جو سوال متعلق نہیں, آپ سوال کیوں کرتے ہیں اس سے؟ وَلَاكِنَّ الْبِرَّ, لیکن نیکی ہے عمل اس کا, اتقا, جو اپنے آپ کو بچائے غیر مناسب سوال سے, کہ پیغمبر سے غیر مناسب سوال نہ کرے, پیغمبر سے نامناسب سوال نہ کرے. وَاتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, اور آئیے اپنے گھروں کے اندر, مِنْ أَبْوَابِهَا, دروازوں سے, کہاں سے؟ دروازوں سے. یہ ہے محاورہ, یہ کیا ہے؟ محاورہ ہے کہ یہ اس قسم کا سوال کرنا جو پیغمبر کا فیلڈ نہیں, اسے اسٹرانومی اور فلکیات کا سوال کرنا تو ایسا ہے کہ دروازہ چھوڑ کر آدمی پیچھے سے دیوار میں داخل ہونے کی کوشش کرے. یہ آپ کیا دیوار سے داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, دروازے سے آتے ہیں. دروازے سے آنے کا مقصد یہ کہ پیغمبر سے شریعت کا پتہ معلوم کر لیں, اس سے شرعی سوال کریں کہ بھائی یہ جو چھوٹا بڑا ہوتا ہے اس پر کیا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی شریعت میں, تو وہ بتائے گا کہ بھائی اس سے آپ کیلنڈر معلوم کرتے ہیں, آپ مہینے معلوم کرتے ہیں, رمضان شروع ہو گیا, عید الفطر آ گیا, عید الاضحیٰ آ گیا, رجب شروع ہو گیا, شعبان آ گیا, فلاں آ گیا, فلاں آ گیا, فلاں آ گیا. ایک بار پھر, یسألونک, یہ سوال کرتے ہیں آپ سے, عن الاہلۃ, چاندوں کے متعلق, قل آپ کی دیجئے, ہیا, یہ چاند, مواقیت للناس, یہ وقت معلوم کرنے کے ذریعے ہیں, للناس, لوگوں کے لیے, والحج, اور وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے حج کے لیے, ولیس البر, اور نہیں ہے یہ نیکی, بأن تأتوا البیوت, کہ آپ لوگ آ جائیں گھروں کے اندر, من ظہور, یا پیچھے کی طرف سے, ولیکن البر, لیکن نیکی ہے عمل اس آدمی کا, اتقا, جو اپنے آپ کو بچائے غیر مناسب قسم کے سوال سے, کیونکہ غیر مناسب اور بے ڈنگے سوال سے آدمی آدمی معلوم نہیں ہوتا کہ بھائی یہ بھی کوئی بات ہے. اب اگر میں کسی ڈاکٹر اور فزیشین کے پاس جاؤں اور اسے شرعی فتویٰ مانگوں تو میری شریعت کا بیڑا غرق, اور اگر آپ میرے پاس آئے اور مجھ سے سرجری کے متعلق مشورہ لیں تو آپ کے بدن کا بیڑا غرق, کیونکہ میں سرجری کو کیا جانتا ہوں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ مجھے کوئی یہ حق نہیں دیتا کہ آپ میڈیسن میں مجھے مشورہ دیں, لیکن شریعت کا حق ہر ایک فزیشین کے پاس ہے, اور خصوصاً امریکہ میں, اللہ رحم فرمائے, تبھی تو لوگوں کے دین کا بیڑا غرق ہے, سارے ناجائز جائز ہو گئے ہیں, کیونکہ ہر ایک فزیشین, ہاں, جسے انگریزی ذرا فلو کی آتی ہے یا وہ ذرا عرب کنٹری سے اس کا تعلق ہے, then he has all the right to give fatwa, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ, اور نہیں نیکی کہ آپ آتے رہیں گھروں کے اندر, من ظہورہا, پیچھے کی طرف سے, وَلَكِنَّ الْبِرَّ, لیکن نیکی ہے عمل اس آدمی کا, اتقا, جو اپنے کو بچائے غیر مناسب سوال سے, وَأْتُوا الْبُيُوتَ, اور آتے رہیے گھروں کے اندر, من ابوابِهَا, دروازوں کی جانب سے, وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور ڈریے آپ اللہ تعالیٰ سے, غیر مناسب قسم کے سوالات پیغمبر سے نہ کیا کریں, وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور ڈریے اللہ تعالیٰ سے, نامناسب سوال وہ پیغمبر سے نہ کیا کریں, لعلکم تفلحون, اس لیے کہ آپ لوگ فلاح اور کامیابی پالیں. تو کامیابی پالنے کا واحد ذریعہ ہے کہ پیغمبر سے شریعت کا سوال پوچھا کریں, انہیں فلکیات میں نہ گھسیٹیں, جیوگرافی میں نہ گھسیٹیں, ہسٹری میں نہ لے چڑھیں. اور یہی وہ مسئلہ تھا کہ فرعون نے جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دعوت دی تو اس نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ فما بال القرون الاولی, ہم سے پہلے جو امتیں چلی گئی ہیں ان کی اب کیا حالت ہے, اس کی اب کیا. یہ ہر گمراہ آدمی پیغمبر کو اس طرح پنسانے کہ پیغمبر پیغمبر ہوتا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بجائے اس کے کہ اس مصیبت میں اس کے ساتھ پڑ جاتے, بس اسے مختصر کہہ دیا, قرآن نے بتایا, قال علمها عند ربی لا یذل ربی ولا ینسا, ان کی تمام تفصیلات میرے رب کو معلوم ہے, میرا رب اس میں نہ خطا کرتا ہے, انہوں اس سے کوئی بھول جاتا ہے, اسے ڈیل کیا ہوگا. کتنے خوبصورت جواب دے دیا کہ آپ کیا احمق آدمی, مجھے کس فیلڈ میں لے جانا چاہتے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم, اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا, وعلمنا منه ما جهلنا, واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, فالله خير الحافظين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. افضل صلواتك بعدن معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. ون ایٹی سکس. احل لکم جائز قرار دیا گیا آپ لوگوں کے لیے لیلت الصیام، دیکھ لیا لیلت الصیام روزے کی راتوں میں، الرفث الی نسائکم، اب رفث لٹرلی ان باتوں کو کہا جاتا ہے جو میاں بیوی اس خاص وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، یہ اس کا لفظی معنی ہے، لغوی معنی میاں بیوی جب آپس میں ملتے ہیں اس وقت جو باتیں ہوتی ہیں اس کو رفث کہتے ہیں، صحیح، پیار کی باتیں ہوتی ہیں، صحیح، ایکسپیرینس سے تعلق، لیکن یہاں اس کا لٹرل معنی مراد ہے، ٹیکنیکل معنی مراد ہے، تو ٹیکنیکل معنی مباشرت کرنا، ٹیکنیکل معنی کیا ہوگا؟ احل لکم جائز کیا گیا ہے آپ لوگوں کے لیے لیلت الصیام اور روزوں کی راتوں میں، الرفث مباشرت کرنا، الی نسائکم اپنی بیویوں کے ساتھ، تو میں نے بتا دیا تھا کہ ابتدا میں روزہ شروع ہو جاتا رائٹ آفٹر صلاۃ التراویح، رائٹ آفٹر صلاۃ التراویح، جیسے ہی تراویح ہو جاتی اور لوگ بیڈ پہ چلے جاتے تو سحری مہری کا کوئی تعلق نہیں تھا، بس روزہ شروع ہو گیا فار دی ہول نائٹ اینڈ فار دی ہول ڈے ٹل سن سیٹ، صحیح، تو اب رات ایک صحابی رضی اللہ عنہ وہ اپنی بیوی سے ملا، تو صاحب بڑے پاک لوگ تھے، اس جیسے پاک لوگ انبیاء کے بعد ان جیسے پاک لوگ کبھی پیدا نہیں ہوئے، تو وہ صحابی صبح آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحیح، اور کہہ دیا کہ جی ہو گیا، فرمایا ہو گیا، اٹ ہیپن ٹو می، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اسمائل کر گئے کہ رات بس نہیں کنٹرول کر سکا، تو اللہ کریم نے یہ حکم بھجوا دیا کہ احل لکم لیلت الصیام جائز قرار دیا گیا ہے آپ لوگوں کے لیے روزوں کی راتوں میں، الرفث الی نسائکم مباشرت کرنا اپنی بیویوں کے ساتھ، ہن لباس لکم وہ آپ کا لباس ہے، وانتم لباس لہن اور آپ ان کے لباس ہیں، اب لباس یا جامع کپڑے، اس کے کچھ پرپزز ہوتے ہیں، نمبر ایک ستر اور پردہ پوشی کرنا، ہم کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ ستر اور پردہ پوشی کے لیے، اور نمبر دو اس سے شخصیت میں نکار آ جاتا ہے، کہتے ہیں آدمی کے لباس کو دیکھو اس کا مزاج آپ کو معلوم ہو جائے گا، آدمی کے لباس کو دیکھو تو کیا ہو جائے گا؟ مزاج معلوم ہو جائے گا، تو اب پتہ لگ گیا کہ میاں بیوی یہ ایک دوسرے کی پردہ پوشی کریں گے نمبر ایک، اور نمبر دو وہ ایک دوسرے کو معزز بنانے کی تگزو کرتے رہیں گے، ہمارا کیس ادر وے اراؤنڈ ہے، صحیح، ہمارے سارے کیسز ادر وے اراؤنڈ ہوتے ہیں، بازن میں آ گئے، میرے دادا ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ یہاں لوگ حماقت کی بات کرتے ہیں، میں نے کہا وہ کیا، کہ لوگ کہتے کہ بس بیوی ہے، ہمارے ہاں قومی جرگے کے لیے یا شادی غمی کے لیے ایک کامن پلیس ہوتا ہے، ہم اس کو حجرہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ حجرہ، تو ہر ایک آدمی کا، یعنی ہر صاحب حیثیت بندہ جو ہوتا ہے اس کا تو اپنا ایک ڈیرہ ہوتا ہے پرسنل، یہاں پہ اس کے مہمان آتے رہتے ہیں، لیکن شادی اور غمی کے لیے جو قام کا کامن ڈیرہ ہوتا ہے تو وہ لوگ اپنے پرسنل ڈیرے پر نہیں کرتے، وہ کہاں کرتے ہیں؟ حجرے میں کرتے ہیں، کامن، صحیح، تو دادا صاحب نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بیوی کو لوگ حجرے میں تو نہیں لے جایا کرتے ہیں، بیوی کو لوگ حجرے میں نہیں لے جائے گا. اس نے کہا میرا اس سے اتفاق نہیں, بیوی تو ہر وقت حجرے میں بیٹھی رہتی ہے. میں نے کہا دادا جی وہ کیسے؟ اس نے کہا آپ کا مہمان آیا ہوگا. صحیح, اس نے اس کی صحیح خاطر مدارات نہیں کی, کانا صحیح تیار نہیں کیا, چائے صحیح نہیں پکایا. اب آپ لے جائیں گے ڈیرے پر یا حجرے پر؟ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, فزیکلی وہ وہاں نہیں, فزیکلی وہ حجرے میں نہیں, لیکن وہ تو ان ون وے آر دی ادر ہر وقت حجرے میں بیٹھی رہتی ہے, تو وہ چاہے آپ کو معزز بنا دے, وہ چاہے آپ کو حجرے میں ذلیل کر دے. صحیح. تو یہ اللہ نے فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, آپ ان کا جامہ اور وہ آپ کا جامہ. عالم اللہ, پتا ہے اللہ تعالی کو, انکم کنتم تختانون انفسکم, کہ آپ لوگ تختانون انفسکم, آپ لوگ تھے خیانت کرتے تھے اپنے آپ کے ساتھ. کیونکہ رات یہ ملنا ناجائز تھا اور آپ لوگ مل گئے, تو اللہ کریم نے فرمایا اوکے ڈونٹ وری. فتاب علیکم, اللہ کریم نے رجوع کیا آپ لوگوں پہ, وعفا عنکم, اور درگزر فرمایا آپ کا. تو آپ اللہ نے رجوع کیا اور درگزر فرمایا. آدمی بغیر شرعی عذر کے رمضان کا روزہ توڑ ڈالے تو اس پر کیا لازم آتا ہے؟ کفارہ. ایک روزہ قضا کا اور 60 روزے کفارے کے, تو آل ٹوگیدر کتنے ہو گئے؟ 61. کہ ایک روزہ قضا کا اور 60 روزے کفارے کے. یہاں پہ اللہ کریم نے یہ مہربانی فرمائی کہ میں نے آپ لوگوں پہ ایسا رجوع کیا اور ایسا درگزر فرمایا کہ نہ آپ پر اس کے لیے کفارہ لازم کیا اور نہ قضا لازم کیا. صحیح, کہ رات جو آپ ملے تو نہ آپ پر کفارہ ہے اور نہ آپ پر ہاں قضا ہے. فالآن باشرون, اور نہ صرف یہ بلکہ میں نے وہ جو رول ہے وہ بھی ریلیکس کروا دیا, میں نے روزے کا رول بھی ریلیکس کروا دیا. فالآن باشرون, تو اب آپ ان کے ساتھ مباشرت کیا کرو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم, اور ڈھونڈو طلب کرو جو اللہ نے لکھا ہے آپ لوگوں کے لیے. تو باہمی مباشرت میں کافی ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں. نمبر ایک, ایک فطری تقاضے کی فلفلمنٹ ہے. جس طرح ہمیں بھوک لگتی ہے کھانا, پیاس لگتی ہے پینا, تو یہ بھی ایک نیچرل تقاضا ہے, ایک فطری تقاضا کو پورا کرنا ہے. نمبر ایک. نمبر دو, انبیاء کی سنت کا اتباع کرنا ہے, کیونکہ یہ کوئی حیوانی عمل تو نہیں, ہم حیوان توڑے ہیں کہ یہ کام کرتے ہیں, ہم تو یہ عبادت کی نیت سے کرتے ہیں کہ یہ سنت ہے سارے انبیاء کی علیہ الصلوات و تسلیمات. اور نمبر تین بچہ, نمبر تین بچہ. وَكُلُوا كَاؤُوا وَاشْرَبُوا پِيُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ, تَعَاں کے کلیئر ہو جائے آپ لوگوں کے سامنے. الْخَيْتُ الْأَبْيَضُ, سُپید داغا مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ, کالے داغے میں سے. جب کالے اور سفید کی تمیز ہو جائے تبھی تک آپ رات کو کانا کھایا کریں. کالے داغے اور سفید داغے کی تمیز ہو جائے تو تبھی تک آپ رات کے وقت کانا کایا کریں. تو ایک صحابی, اس کا نام ہے عدی ابن بدا رضی اللہ عنہ. اس کا نام کیا ہے؟ عدی ابن بدا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. میں نے کہا کہ وہ بڑے ٹرانسپیرنٹ لوگ تھے, وہ بڑے صاف اور شفاف قلب و دماغ کے مالک تھے. جو کچھ تنہائی میں کر جاتے آ کے رسول پاک کو بتا دیتے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہو گیا جی. صحیح, ہم تو کہتے ہیں کہ جو پتہ نہ لگ جائے. صحیح, ایون امام صاحب کو پتہ نہ لگ جائے وہ پوڈیم پر بات رہے. کیونکہ مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو نام لیے بغیر میں پوڈیم پہ اس کو جنرلائز اس لیے کرتا ہوں کہ اور بھی اگر اس قسم کے مسئلے میں انوالو ہیں اور وہ پوچھتے نہیں تو ان کا بھلا ہو جائے. صحیح, میں اس کو بطور ایشو یہاں بیان کر دیتا ہوں, یس, وداؤٹ نیمنگ دی پرسن ہو آسک می اباؤٹ دیٹ کوسچن, کیونکہ وہ تو سیکریسی ہوتی ہے نا. وہ تو کیا ہوتا ہے؟ سیکرسی. میں نے کہا کہ تین لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سیکرٹ کیپر ہوتے ہیں. تین لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سیکرٹ کیپر ہوتے ہیں. نمبر ایک اٹرنی, نمبر ایک اٹرنی, نمبر دو ڈاکٹر, اور نمبر تین مفتی صاحب. کیونکہ ڈاکٹر سے آپ نے حقائق نہیں چھپانے. اگر حقائق چھپائے تو آپ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اس نے کہا تھوک میں خون آیا ہے, اب آپ ڈرتے ہیں کہیں ٹی بی نہ ہو. صحیح. آپ نے کہا نہیں نہیں کوئی وہ نہیں آیا. تو وہ تو آپ کو کوئی ٹائنال وغیرہ دے دے گا, آپ اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اگر آیا تو اس کو بتائیں کہ ہاں جی تھوک میں خون آیا تھا, کالا تھا یا ریڈ تھا. صحیح. تو اگر آپ نے کہا کہ ریڈ تھا تو کہتے ہیں نو پرابلم, یہ تو قریب سے آیا ہے. صحیح. لیکن اگر آپ نے کہا کہ کالا تھا تو اٹ مین اٹ واز اسٹک سم ویئر ان لنگز. گاٹ اٹ. سو پھر وہ آپ کو اس قسم کی ٹریٹمنٹ شروع کر دے گا. تو ڈاکٹر سے کچھ چھپانا نہیں. نمبر دو, اٹرنی سے کچھ چھپانا نہیں ورنہ دھر لیے جاؤ گے. اٹرنی کے سامنے تو آپ نے واضح کرنا ہے کہ یہی مسئلہ ہے میرا, یو شوڈ فائنڈ می اے وے آؤٹ. صحیح. اس طرح مفتی صاحب سے آپ نے کوئی بات چھپانا نہیں کہ یہ ہے میرا کیس, اس کا شرعی فتویٰ کیا ہے. صحیح. اب باقی دونوں میں تو ہم ٹھیک ہیں, ڈاکٹر میں بھی اٹرنی میں بھی, لیکن مفتی کو ہم اپنے لائن پہ ڈالنا چاہتے ہیں. یعنی ببی تفاوت راز کجا استابا کجا. یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کو اپنے مالیاتی حقوق یا جو دنیاوی کیس ہے اس کی اہمیت ہے آپ کے ذہن میں, تبھی تو آپ اٹرنی کو سچ بولتے ہیں. آپ کی صحت کا آپ کو احساس ہے اس لیے آپ ڈاکٹر کو بھی سچ بولتے ہیں, لیکن آپ کے دین کا آپ کو احساس نہیں تو مفتی کو آپ گڑبڑ کروانا چاہتے ہیں. صحیح. بلکہ وہ فتویٰ مانگنے کی بجائے خود فتویٰ شروع کر دیتا ہے. کبھی کبھار مجھے کوئی فون کر دیتا ہے تو ایک لمبا تڑنگا بیان. میں کہتا ہوں بھائی مقصد پہ آ جاؤ, میرے پاس ٹائم نہیں اتنی تقریر سننے کے لیے. صحیح. تو وہ پھر تو میں کہتا ہوں دیکھیے آپ سوال پوچھتے ہیں یا جواب دیتے ہیں مجھے. اگر آپ جواب دے دیتے ہیں تو آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں کیونکہ میں نے تو آپ سے پوچھا ہی نہیں. صحیح. اور اگر آپ سوال پوچھتے ہیں تو مجھ سے سوال پوچھو تو میں آپ کو جواب دے دوں گا کہ یہ ہے. پھر وہ کہتے ہیں وہ جی وہ ہمارے ایک کزن ہیں, وہ پاکستان میں ہوتے ہیں یا ہندوستان میں ہوتے ہیں, اس نے تو وہاں کے ایک مفتی صاحب سے پوچھ لیا. تو میں نے کہا دیکھیے بھائی میں نے آپ کو فون کیا تھا کہ آپ ان سے پوچھیں یا آپ نے فون کیا. اگر آپ کے کزن نے کسی مفتی سے پوچھا تھا صحیح تو جسٹ فالو دیٹ مفتی. صحیح. یعنی وہ یہی سوچتا ہے کہ اس کی زبان سے میں وہ کلمات کیسے نکالوں جو میں کھلوانا چاہتا ہوں. صحیح. آپ اس سے پوچھیں کہ وہ کزن آپ کا کون ہے اور اس سے پوچھیں کہ وہ مفتی کون تھا, وہ کہتے ہیں وہاں کوئی مولوی صاحب. تو پتہ لگ گیا کہ ہمارے ذہن میں ابھی تک دین کی اہمیت نہیں آئی. دین ہمارے نزدیک سیکنڈری قسم کی چیز ہے, یہ پرائمری چیز نہیں ہے. صحیح. یہ بنیادی چیز نہیں ہے, یہ ہمارے نزدیک سیکنڈری قسم کی چیز ہے. میرا تو دل ایسا اچھاٹ ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, ایسا دل اچھاٹ ہو گیا ہے کہ بھائی اگر 10-15 سال میں لوگوں کا ذہن دینی نہیں بنا, شاید میں واحد پاگل مولوی ہوں پورے امریکہ میں جو دن بھر لگا رہتا ہے سکھانے بتانے ٹیچ کرنے کہ بھائی کوئی ملے سیکھنے کے لیے. تو بس بنیادی بات یہ ہے کہ دین یہ ہماری انٹرٹینمنٹ بن گئی ہے. صحیح. یعنی دین نہیں رہا. اللہ کریم ہمیں واپس دین کے صحیح فولڈ پر لے جائے. تو عدی بن بدار رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں کالے اور سفید داغوں کے الفاظ کو لٹرلی لیا, تو اپنے پلو کے نیچے ایک سفید داغا رکھ دیا ایک کالا داغا رکھ دیا. اب رات تھوڑی دیر بعد اٹھ جاتا, صحیح, کمرے کے اندر کچھ کا پی لیتا, پلو کو اس طرح کر کے کہ کالا اور سفید علیحدہ علیحدہ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں, تو کہتا ہے ابھی تک تو معلوم نہیں ہوتا, پھر جاتا کچھ کھا لیتا کچھ پی لیتا. صحیح. اب جب تک کالا اور سفید ایک دوسرے سے سپریٹ ہو گیا تو سورج بھی نکل آیا تھا اور وہ ابھی تک کاپی رہا تھا. صحیح. کیونکہ کمرے کے اندر تو کالے اور سفید کی تمیز 10-11 بجے ہوتی ہے, 10-11 بجے تک تو کمرے کے اندر اتنی روشنی نہیں ہوتی. صحیح. تو ونس اگین کہ یہ بڑے پاک باز لوگ تھے, آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جی کنفیوز ہو گیا کہ یہ تو میرا ذہن کام کرتا ہے کہ یہ جو ہے نا کانا صرف رات کے وقت جائز ہے, رمضان میں کانا رات کے وقت جائز ہے, لیکن وہ کالے اور سفید داغے کا مسئلہ میں نے سمجھ سکا کیونکہ وہ میں تو دو داغے رکھ چکا تھا اور تھوڑی دیر بعد اس کو دیکھ لیتا اور پھر وہ نظر نہیں آتی, میں پھر شروع کر دیتا. صحیح. تو حضور صلی اللہ نے تبسم فرمایا, وہ بھی کیا کیا بندے تھے, صحیح. اس نے ایسا نہیں فرمایا بے وقوف کہیں کے پتہ نہیں کہاں پلے پھولے ہیں, نہیں, وہ بڑے عجیب آدمی تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عادی انک اذن لعریض القفا, آپ تو بڑا موٹا گردن رکھتے ہیں. تو ایک یہ لفظ جو ہے موٹا گردن, ہمارے ہاں ایک ضرب المثل ہے پشتوں میں, جب ہم کسی کے حماقت کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم ڈائریکٹلی ایسا نہیں کہتے, اس کو مائلڈ بنا دیتے ہیں, تو ایسا نہیں کہتے بڑا احمق آدمی ہے, صحیح. ہم کہتے ہیں اس کا چمڑا ذرا موٹا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کا چمڑا ذرا موٹا ہے, اس کو بات کی بہت جلدی یہ پک نہیں کرتا. تو ہم کیونکہ ڈائریکٹلی آپ کسی کے متعلق یہ بے وقوف آدمی ہو تو لڑ پڑے گا, صحیح. تو اس کو ذرا یعنی کان سے کان پکڑنا ہے, لیکن کان سے اس طرح جا کے تو اس کو مائل بنا. میں نے آپ کو لطیفہ سنا دیا تھا, ہمارے علاقے میں ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک آدمی ایک خندق میں, کہاں خندق میں کام کر رہا تھا, صحیح. اور یہ جو زمیندار اور کاشتکار کام کرتے ہیں تو یہ کوئی سنگ سانگ بھی کرتے رہتے ہیں نا کام کرتے وقت, صحیح, کوئی سنگ سانگ کرتے رہتے ہیں اپنے کو مشغول رکھنے, اپنے کو انرجائز کرنے. تو اس نے ایک آواز لگائی اور کوئی سانگ پڑا, ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ مجھے سن رہا ہے. تو اس نے اس آدمی سے کہہ دیا کہ دیکھیے میری آواز آپ کو کیسے لگی, میری آواز آپ کو کیسے. وہ آدمی بھی بڑا الرٹ تھا, صحیح, وہ ڈائریکٹلی اس کو کنڈیم نہیں کرنا چاہتا تھا, اس کو مائلڈ بنا رہا تھا. تو اس نے کہا آپ کی آواز تو بالکل میری آواز جیسی ہے, آپ کی آواز ہاں بالکل میری آواز جیسی, اور میری آواز خالص گدے کی آواز جیسی. اگر یہ ڈائریکٹلی اسے کہہ رہتا کہ آپ کی آواز بالکل گدے جیسی تو وہ تو لڑ پڑتا. تو عرب جب کسی کے حماقت کی بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انک اذن لعریض القفا, آپ کا گردن موٹا ہے. کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں چمڑا موٹا ہے, وہ کہتے ہیں گردن موٹا ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ تو وہی کہا, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو احمق نہیں کہہ رہے تھے, اس نے اس ٹون میں وہ لفظ استعمال نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چونکہ سفید داغا اور کالا داغا, اس سے تو ہرائزن کی روشنی یا تاریکی مراد تھی. کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ جب ہرائزن پہ سفیدی نظر آئے سپریٹلی تاریکی سے, کہ رات کی تاریکی چلی گئی ہرائزن پر پہلی ہوئی, اب ہرائزن پر کیا پھیل گیا؟ روشنی پھیل گئی, سفیدی پھیل گئی صبح صادق کی, صحیح. اب ہرائزن کتنا ہے؟ ایک گز, دو گز, ایک میل, دس میل, سو میل, بازن میں گئے. تو اب ان داغوں سے تو ہرائزن کی تاریکی اور سفیدی مراد ہے جو سینکڑوں بلکہ ہزاروں میل ہے. جو کیا ہے؟ جو ہزاروں میل ہے. تو اگر وہ ہزاروں میل کی لمبائی آپ پلو کے نیچے لا سکتے ہیں تو پتہ نہیں آپ کا پلو کتنا ہے, کتنے ہزار میل کا ہے آپ کا پلو. اور اگر اتنے ہزار میل کا آپ کا پلو ہے تو آپ کا گردن کتنا موٹا ہے جس کو اتنے پلو کی ضرورت ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے بات کی. تو اب یہاں پہ اللہ کریم نے خیت ابیض یعنی سفید داغے کی تشریح کر دی اس آیت میں کہ حتی یتبین لکم, تاکہ واضح ہو جائے آپ لوگوں کے سامنے الخیت الابیض سفید داغا من الخیت الاسود کالے داغے میں سے من الفجر. اب سفید داغا کس چیز کا؟ من الفجر, صبح کا سفید داغا. تو جب آپ کہتے ہیں صبح کا سفید داغا تو سفید داغے میں تو رات اور دن کی تمیز نہیں ہوتی, سفید داغا تو سفید ہی ہوتا ہے. جب اللہ کریم نے صبح کا سفید داغا کہہ دیا تو پتہ لگ گیا کہ داغے سے وہ داغا مراد نہیں جو ہم سب جانتے ہیں, بلکہ صبح کا سفید داغا ہرائزن کی سفیدی ہے, ہرائزن کی سفیدی ہے. سماتم مسیاما, اور پھر مکمل کر دو روزوں کو اللیلے رات تک. پھر روزہ مکمل کرو کب تک؟ رات تک. ولا تباشرون, لیکن مباشرت نہ کرو بیویوں کے ساتھ, وانتم اس حالت میں کہ آپ لوگ عاکفون اعتکاف کرنے والے فی المساجد مساجد میں. کیونکہ اعتکاف آپ لکھیں کہ یہ اعتکاف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نو رمضانوں کے روزے رکھے. کتنے رمضانوں کے؟ نو. اور ہر رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 راتوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے, کبھی مس نہیں کیا. اس لیے سنت موکد ہے. کیا ہے؟ سنت موکد ہے لیکن کفائی ہے. کفائی کا معنی یہ کہ کمیونٹی میں کسی نے کرنا ہے. اگر سب نے نہیں کیا تو سارے گناہگار ہیں کہ سنت موکدہ کو چھوڑ دیا. صحیح. لیکن اگر کمیونٹی میں ایک آدمی نے بھی کیے تو باقیوں کا ذمہ فارغ ہو گیا. البتہ سنت اس کی ادا ہو گئی لیکن باقی کمیونٹی کا ذمہ فارغ ہو گیا. نہیں نہیں 10 روزے نہیں, میں نے کہا کہ 10 آخری 10 دن رات کا اعتکاف کیا کرتے تھے رمضان میں. آخری 10 دن رات کا اعتکاف کیا کرتے تھے. لیکن آخری رمضان جو آپ کی زندگی کا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن رات کا اعتکاف کر دیا کہ بطور وحی آپ کو معلوم ہو چکا تھا کہ اگلے رمضان میں نہیں ہوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان کا اعتکاف یعنی اس والے رمضان میں کر دیا. اب اعتکاف کیا چیز ہے؟ اس کا لفظی معنی ہے ریٹریٹ, سیکلوژن. سو ریٹریٹ فرام آل دا ورلڈلی بزنسز, کنسنٹریٹ آن اللہ الون. بس اعتکاف میں دو چیزیں, کہ ورلڈلی بزنسز سے ٹوٹلی ودرال اور کنسنٹریشن اپان اللہ سبحانہ و تعالی. اس لیے میں یہاں جو اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں تو میں نے کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو سیلولر فون ہے آپ کا یہ گھر میں چھوڑائیں. صحیح. کہ پھر تو آپ نے ریٹریٹ نہیں کیا. اور بغیر شرعی ضرورت کے مسجد سے نکلنا اعتکاف کو توڑ دیتا ہے. اور مسجد اس ساری فیسلٹی کا نام نہیں ہے, مسجد پریئر ہال کا نام ہے. مسجد کسی سوشل ہال مسجد نہیں ہے, وہ تو سوشل ہال ہے. پارکنگ لاٹ وہ مسجد نہیں ہے, وہ کیا ہے؟ وہ تو پارکنگ لاٹ. اور شرعی ضرورت, باتھ روم شرعی ضرورت ہے اور کچن شرعی ضرورت ہے. تو بغیر شرعی ضرورت کے مسجد سے نکلنا نہیں. اگر کوئی نکلا اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا. اس لیے ائمہ نے فرمایا کہ اعتکاف اس مسجد میں ہونی چاہیے جہاں پہ نماز جمعہ پڑھایا جاتا ہے. لیکن اگر ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جہاں پہ 5 وقتہ نماز تو ہوتی ہے لیکن صلاۃ جمعہ نہیں پڑھایا جاتا, جمعہ کے لیے وہاں کے لوگ کسی دوسری مسجد میں جاتے ہیں, تو پھر اعتکاف والے کو بھی نکلنا ہوگا جمعہ پڑھنے کے لیے, دوسری مسجد میں جانے کے لیے. تو وہ بھی شرعی ضرورت بن گیا کیونکہ فریضہ ہے, تو اس سے پھر اعتکاف نہیں ٹوٹتا. اگرچہ ریکمینڈیڈ پریکٹس نہیں ہے کہ ایسی مسجد میں اعتکاف کرے جہاں پہ جمعہ نہیں پڑھایا جاتا, لیکن اگر شروع کر دیا تو اعتکاف از اوکے. اعتکاف از ناٹ اے ریکمینڈیڈ اعتکاف بٹ دیٹ از سٹل اعتکاف, لیکن جمعہ کے لیے اس کو جانا پڑے گا. صحیح. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے اعتکاف کو اپنے شرائط کے ساتھ پورا کر دیا اللہ کریم قیامت کے دن اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ رکھیں گے. کتنے خندقوں کا؟ 3 ٹرنچز کا. اور حضور نے فرمایا کہ ہر ایک ٹرنچ کی چوڑائی اتنی ہوگی جس طرح زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. اب یہ تو ہو گئی اعتکاف کی بات. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اعتکاف نہیں کر پا رہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ یہ ثواب مجھے ملے. تو ابن عباس کی روایت کہ آپ اعتکاف میں تھے, آپ اعتکاف میں تھے, ایک مسلمان بندہ آیا اور ابن عباس سے کہا کہ شیخ وہ فلاں صاحب کے میرے ذمے کچھ قرض ہے, اور آج ہی میرا وعدہ تھا قرض لوٹانے کا، آج میرا وعدہ تھا قرض لوٹانے کا، لیکن وہ میں نہیں کر پا رہا، آج میرے بساط میں نہیں کہ وہ قرض لوٹا سکوں، تو میں بڑا فکر مند ہوں کہ کیا کروں، میں نے وعدہ کیا ہے اس سے، اب مجھے یہ بھی شرم آتی کہ اس کے پاس جا کر اس سے میں تقاضا کروں کہ آپ ذرا دو چار دن مجھے اور دے دیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ کھڑا ہوا اس کے ساتھ، اس نے کہا چلو میرے ساتھ چلو۔ جب مسجد سے نکلا تو اس آدمی نے اس سے کہا اوا ما کنت فی الاعتکاف، حضرت آپ اعتکاف میں نہیں تھے، حضرت آپ اعتکاف میں نہیں تھے، آپ تو مسجد سے نکل آئے۔ ابن عباس نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے لیے کسی مسلمان کی حاجت روائی میں چلا جائے اس کو 10 سال کے اعتکاف کا اجر مل جاتا ہے، اس کو 10 سال کے اعتکاف کا، او خیر اللہ من الاعتکاف 10 سنین، 10 سال سے زیادہ اجر اس کو مل جاتا ہے۔ اس نے کہا آپ کی مشکل تھی اور آپ نے آ کے مجھے بتا دیا، تو میں نے باٹم لائن پک کر دیا کہ آپ کے پاس کوئی دوسرا سورس نہیں ہے، آئی ایم دا اونلی سورس، کیونکہ مدینہ میں تو اہل مدینہ ابن عباس کو دیکھ کر، یا سبحان اللہ، بڑے سے بڑا صحابی بھی ابن عباس کو دیکھ کر، ایک تو اس کی علمیت کی وجہ سے کہ وہ بہت بڑے عالم تھے، ابن عباس حالانکہ ینگ آدمی تھے لیکن علم کے اعتبار سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ اس سے فتوا مانگتے تھے، حضرت عمر بھی اس سے فتوا مانگتے تھے، عثمان اور علی بھی اس سے فتوا مانگتے تھے کہ ابن عباس کیا خیال ہے اس مسئلے کے متعلق، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرما دیتے کہ ایسا ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ حضرت میں نے تو آج جاگتے میں فرشتے کی ملاقات کر دی، جاگتے میں کیا فرشتے کی ملاقات کر دی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابن عباس سعادت ہے، یہ آپ کی دل کی ٹرانسپیرنسی ہے، یہ کیا ہے آپ کی دل کی شفافیت ہے، ٹرانسپیرنسی ہے، لیکن آپ بڑھاپے میں اندھے ہو جاؤ گے، کیونکہ آپ پیغمبر نہیں اور فرشتہ آپ نے جاگتے میں دیکھا تو آپ بڑھاپے میں اندھے ہو جاؤ گے۔ تو ابن عباس صاحب پھر طائف میں رہتے تھے، پھر وہ ہجرت کر گئے تھے کہاں طائف، تو طائف میں وہ بڑھاپے میں وہ اندھے ہو گئے تھے، صحیح اس کی بینائی چلی گئی تھی، صحیح، لیکن پھر بھی اس طرح بیٹھے رہتے اور سینکڑوں علماء اس کے سامنے بیٹھ کر آپ ان کو حدیث اور تفسیر پڑھاتے رہتے، بہت بڑے آدمی تھے ابن عباس صاحب رضی اللہ۔ کسی نے اس سے کہہ دیا کہ آپ ہیں نوجوان لیکن آپ کا مقام یہ ہے کہ ابو بکر آپ کو اپنے پہلو میں رکھتا ہے، صحیح، عمر آپ کو اپنے پہلو میں رکھتا ہے، عثمان آپ کو اپنے پاس بٹھاتا ہے، علی آپ کے احترام میں کھڑا ہو جاتا ہے، صحیح، یہ مقام آپ نے کیسا پیدا کر دیا؟ اس نے کہا میں نے تو کبھی مقام کا سوچا بھی نہیں، میں نے کبھی مقام کے لیے سوچا نہیں کہ مجھے کچھ مقام مل جائے، البتہ میں دین سیکھتا رہا، میں دین۔ تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کو اللہ نے اتنے بڑے علم سے نوازا ہے، آپ یہ راز ہمیں بتا سکتے ہیں؟ صحابہ تو اور بھی حضور کے ساتھ رہے لیکن جو علم اللہ نے آپ کو دے دیا ہے بہت کم لوگوں کو نصیب، تو آپ کو یہ جو علم، تو ابن عباس نے فرمایا دو تین چیزیں تھیں، ایک تو یہ تھا کہ حضور نے میرے لیے مختلف اوقات میں دعائیں دی ہیں، کہ میں جب چھوٹا بچہ تھا تو میری ماں، وہ حضور کی بڑی خدمت گزار تھی، اس کا نام تھا حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضور کی چچا کی بیوی بھی تھی اور حضور کی سالی بھی تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی بھی تھی، چچی بھی تھی اور سالی بھی تھی، کیونکہ اس کی ایک بہن حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور کی بیوی تھی، ہماری والدہ ہے، ہماری اماں جی ہے، تو یہ ابن عباس کی خالہ تھی۔ تو حضرت ام الفضل ابن عباس کو لے آئے چھوٹا بچہ گود میں اٹھا کے، اور حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا رسول اللہ اس کے لیے تو دعا کر دیں، یہ آپ کا بھائی ہے، چچے کا بیٹا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے دعا کر دی کہ اللہ مفقہ فی الدین وعلمہ القرآن، خداوندہ اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کریں اور اس کو قرآن سکھائے، اس کو قرآن سکھائے۔ تو بس ہم کہتے ہیں ابن عباس نے آیت میں یہ بات کہی ہے، ہم کہتے ہیں نا بار بار ابن عباس نے یہ بات کہی ہے، کیونکہ وہ اتھینٹک اتھارٹی ہے اس باب میں، اس کو رئیس المفسرین کہتے ہیں، یہ کنگ آف مفسرین اب اس کو کہتے ہیں، کہ یہ مفسرین کا کیا ہے، کنگ ہے، بادشاہ ہے۔ اور فرمایا کہ میں سیکھنے کی ایسی ٹھو میں رہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 بیویاں تھیں ایک ساتھ, کتنی تھی 10 بیویاں, تو جس رات اور دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے خالہ کے گھر ہوتے تھے, صحیح, میں نے اپنا کیلنڈر مارک کر دیا تھا کہ فلاں دن رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے خالہ کے گھر میں ہوں گے, جو اس کی بیوی تھی صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں اسی رات کے لیے پہنچ جاتا خالہ کے گھر, میں وہاں پہنچ جاتا خالہ کے گھر, اور چھوٹا بچہ تھا, لیکن رات کے وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھ جاتے تو ابن عباس فرماتے میں تھوڑی دیر بعد اس طرح دیکھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت اٹھتے ہیں, تو جب وہ اٹھ جاتے تو میں دوڑ کے کوزہ وہ پانی کا بھر لیتا, تولیہ ہاتھ میں لے لیتا اور وہاں کھڑا رہتا احترام, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل آتے تو میں فوراً اس کو پیش کر دیتا کہ جی یہ پانی ہے آپ کے وضو کے. حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ ایک بار ابن عباس نے لوٹا پیش کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آسمان میں تارے تھے بہت سارے, تو اس طرح آسمان کو دیکھ رہا تھا اور کہہ دیا کہ اللہم فقہ فی الدین وعلم القرآن, خدا عمدہ اس بچے کو قرآن کے علوم سے نوازے, اسے دین کے علوم سے نوازے. اور اس نے کہا تیسری بات یہ ہے کہ جس کسی کے پاس بھی علم تھا, حضور علیہ السلام سے کچھ سیکھ چکا تھا, صحیح, اور مجھے پتہ لگ گیا, میں فوراً پہنچ گیا وہاں, میں اس عالم کے پاس فوراً پہنچ گیا کہ جو کچھ وہ حضور سے سیکھ چکا ہے میں بھی اس سے سیکھ لوں, صحیح. اور فرمایا کہ اس حوالے سے میں نے اپنے ہر استاذ کو حد درجے احترام دے دیا, ایون دو اگر کسی صحابی کو ایک حدیث یاد تھا اور وہ مجھے نہیں معلوم تھا اور مجھے پتہ لگتا کہ اس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سیکھ لیا ہے, یاد کیا ہے, تو اگر مجھے جون جولائی کے مہینے میں سخت گرمی میں مجھے پتہ لگ جاتا دوپہر کے وقت کہ فلاں صحابی کو ایک حدیث یاد ہے جو ابھی تک میں نے نہیں سیکھی, تو ابن عباس فرماتے کہ میں زہر کا بھی انتظار نہ کرتا, اس سکورچنگ ہیٹ میں, اور سعودی عرب کی گرمی تو آپ کو معلوم ہے, اس سکورچنگ ہیٹ میں میں چلا جاتا اور اس کے گھر کے دروازے کے سامنے بیٹھ جاتا, کبھی کبھار مجھے دھوپ میں نیند آ جاتی تو پسینے سے شرابور ہو کے وہاں زمین پر لیٹا رہتا, صحیح, کہ یہ بندہ جو ہے ابھی نکلے گا ظہر کی نماز کے لیے, تو جیسے نکلے تو میں ساتھ ہو جاؤں گا اور پھر اس سے وہ حدیث پوچھ لوں گا. تو فرماتے کہ کئی بار ایسا ہوا کہ مدینہ میں بڑی ونڈ چلتی ہے, گرمیوں میں ونڈ چلتی ہے, تو میرا بدن اٹ جاتا گرد غبار سے, لیکن میں انتظار میں رہتا کہ نہیں یہ علم کہیں چھٹ نہ جائے, پتہ نہیں اس بندے سے پھر ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, ایسا نہ ہو کہ یہ حدیث مجھ سے چھٹ جائے. تو فرماتے کہ کبھی کبھار وہ صحابی جب نکل آتا اور مجھے دیکھ لیتا تو حیران ہو جاتا, فوراً احترام بجا رہا تھا کیونکہ حضور کے بھائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو دوڑ کے مجھے ہاتھ ملاتا, مرحبا بابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کے چچا زاد ہمارے دروازے پر. یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات تھی کہ حضور کے چچا زاد کسی کے دروازے, کہ حضور کے چچا زاد ہمارے دروازے پر, آپ کیسے تشریف لائے ہیں؟ جی سنا ہے کل آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بات سنی ہے, کسی نے بتا دیا کہ اس نے سن لیا ہے, اس نے محفوظ کیا ہے, تو میں اس کو سیکھنے کے لیے آیا ہوں. ہاں ہاں جی, تو لیکن آپ کس وقت آئے؟ جی ابھی کوئی 2 گھنٹے پہلے آیا تھا. کوئی 2 گھنٹے تو کہاں تھے؟ بس جی یہاں بیٹھا تھا دھوپ میں اس گرد و غبار میں. جی ہاں, بس یہ آپ نے دروازہ کیوں نہیں کٹکھٹایا تاکہ میں نکل آتا؟ تو فرماتا کہ ابھی آپ میرے استاد بننے والے تھے, میں آپ کے آرام میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا تھا, کیونکہ یہ شاگرد کے لیے زیبا نہیں کہ وہ استاد کے آرام میں خلل ڈالے. تو میں نے کہا آپ ویسے بھی نماز کے لیے نکلیں گے تو میں یہاں. تو ابن عباس نے فرمایا اس احترام نے مجھے یہ علم دے دیا ہے, صحیح. میں نے جمعہ میں کہہ دیا کہ اب ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں کہ اقدار, اخلاق, ادب اور احترام یہ عنقا چیزیں ہیں, اس کا تصور ہے, اس کا تصور. اللہ تعالی رحم فرمائے, یا سبحان اللہ. ولا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد, ولا تباشرون وانتم عاكفون. کل نہیں پرسوں ہمیں ایک عجیب تحفہ ملا ہے, اور وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عبا مبارک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جبہ پہنتے تھے یمنی جبہ, تو افغانستان میں ہے نا, یہ آپ کو معلوم ہے یا نہیں؟ وہ افغانستان میں ہے, قندھار میں پڑا رہتا ہے. صحیح, ہم اس مسجد کو بھی خرقہ مبارک کہتے ہیں. اس مسجد کا نام کیا ہے؟ خرقہ مبارک. اجسابا کو خرقہ کہتے ہیں, خرقہ مبارک. تو یہ جو امیر المومنین جب وہاں تھے, امیر المومنین طلبا کے جو امیر تھے, تو اس نے ایک بار خرقے کی زیارت کروائی لوگوں کو. صحیح, بہت سارے لوگ, 1,00,000 سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے تھے کہ فلاں دن خرقہ مبارک کی زیارت کروائی جائے گی. صحیح, تو امیر المومنین نے وہ خرقہ مبارک اس شیشے والے باغ سے باہر نکالا, اور اس طرح جو مسجد ہے اس کے بام پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو اس کا درشن کروایا, پھر نیچے بھی توڑا لٹکا دیا. صحیح, تو وہاں پہ ایک چبوترا سا ہے. تو ہمارے ایک دوست ہیں ہرات سے, تو وہ اس چبوترے پر کھڑے تھے, اور اتفاقاً اس کے جیب میں 2 رومال تھے, اس کے جیب میں 2 رومال تھے. تو اس نے بس اس طرح وہ رومال نکال کے اس جبے کے ساتھ ٹچ کر دیے. صحیح, تو ایک رومال ہمیں تحفے میں بھجوا دیا ہے. تو ہم نے بڑا احترام سے رکھ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبائے مبارک کے ساتھ اس کو ٹچنگ ہوئی ہے. ولا تباش, ابھی تو پڑا ہے کہیں, کسی وقت دکھا دوں گا انشاءاللہ. ولا تباشرون وانتم عاکفون فی المساجد, اور آپ مباشرت نہ کیا کریں ان سے اس حالت میں کہ آپ اعتکاف کرنے والے مساجد میں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ الحمدللہ, وسیم آپ گئے حج پہ؟ اچھا, آپ نہیں گئے انشاءاللہ. عامر آپ تو گئے ہیں, عمرے پہ گئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے دیکھ لیا ہے. یوسف صاحب اور باقی بزرگ تو سارے گئے ہیں. تو وہاں پہ ریاض الجنہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محراب اور آپ کے قبر مبارک کے درمیان جو حصہ ہے, یہاں پہ لوگ 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے تگدو کرتے ہیں, کچھ لوگ جا کے وہاں ڈیرے جما لیتے ہیں. تو میں نے کہا کہ اس جگہ کی برکت تو اپنے تئیں صحیح, لیکن یہ حرص جو ہے یہ اپنی تئیں بہت بڑا عذاب ہے, کیونکہ اور بھی مسلمان ہیں, وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس جگہ میں کوئی خدم لگا دے. بھائی آپ نے 2 رکعت نفل پڑھ لے, آپ نے کیا ڈیرے جمائے, بس اٹھے باہر نکلے تاکہ کسی اور کو جگہ مل جائے. صحیح, تو اینی ہاؤ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر مبارک کا جو فینس لگا ہوا ہے مسجد کی طرف والا, تو اس کے ساتھ پلرز ہیں. اس زمانے میں تو لکڑی کے پلر تھے, اب تو سیمنٹ کے پلرز ہیں. تو ان پلرز پہ لکھا ہوا ہے, ان پلرز پر لکھا ہوا ہے. تو ایک تو بالکل یہ کارنر کے ساتھ پلر ہے, کارنر کے بعد جو دوسرا پلر آتا ہے فینس کے ساتھ لگا ہوا, اس پہ لکھا ہوا ہے استوانت السریر. کیا کہتے ہیں اس کو؟ استوانت السریر, بیڈ پلر. کیا کہتے ہیں؟ بیڈ پلر. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف پہ اپنا بیڈ لگاتے تھے, اور یہاں پہ دروازہ تھا حضرت عائشہ کے گھر کا, دروازہ یہاں کھلتا تھا مسجد کی طرف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیڈ یہاں لگاتے تھے, اس کو استوانت السریر کہتے, بیڈ پلر. صحیح, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جو کچھ پکا لیتی تو دروازے سے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یعنی اعتکاف کے وقت کہیں بھی نہیں جاتے تھے سوائے شرعی ضرورت کے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خوبصورت لمبے لمبے بال تھے, خوبصورت لمبے لمبے بال تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان بالوں کی بڑی حفاظت کرتے تھے. اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ کیا بندے تھے, رات کے وقت بھی آپ تہجد کے لیے اٹھ جاتے, تو میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بکھرے نہیں دیتے, کیونکہ آپ جب رات کو سوتے تھے تو ایک کپڑے سے بالوں کو باندھ لیتے. صحیح, ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئے, اس کے بال بکھرے ہوئے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب یہ بال رکھے ہیں تو آپ اس کے حق کی ادائیگی بھی کیا کریں. تو اس نے کہا جی بالوں کی حق کی ادائیگی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ اس کو تیل لگایا کریں, کچھ کھوم لگایا کریں, کچھ کنگھی لگائیں تاکہ یہ ڈسپلن ہو, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انڈسپلنڈ حرکات کو بالکل برداشت نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی پہچان ہے ڈسپلن, تنظیم, صحیح منظم زندگی. تو اینی ہاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کے بال مبارک دھوتے تھے, کیا روزانہ دھوتے تھے. تو جب اعتکاف میں ہوتے تو اس طرح دروازے یعنی آپ ہوتے تھے مسجد میں, آپ ہوتے تھے مسجد, حضرت عائشہ یہاں پر ایک برتن رکھ لیتی, بڑا سا برتن, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کر جاتے, صحیح؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کی جانب وہ برتن رکھ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو دھو لیتی. ولا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله, یہی احکام ہے اللہ تعالی کے, فلا تقربوها, یہی باؤنڈریز ہے اللہ تعالی کے, حدود اللہ باؤنڈریز, یہی باؤنڈریز ہے اللہ تعالی کے, فلا تقربوها, تو اس کے قریب نہ جایا کرے, کیونکہ آدمی باؤنڈری کے قریب چلا جائے تو کبھی کبھار غیر ارادی طور پر وہ باؤنڈری کو کراس کر دیتے, صحیح؟ اور خصوصاً پاکستان میں اگر سندھ یا پنجاب کی جانب سے ہمیں باؤنڈری کراس کر دیا تو کہتے ہیں اسپائی ہے, صحیح؟ وہ کہتے ہیں کیا ہے, جاسوس ہے. تو پھر اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں گورنمنٹ کو کہ بھائی آدمی سے غلطی ہوئی, چرواہا ہے غریب, یہ غریب چرواہا ہے, اسے سارا میں تو باؤنڈری کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ یہ میں پاکستانی زمین پہ ہندوستانی زمین پہ آ گیا. کذالک یبین اللہ, اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ آیات, اپنے آیات اور احکام الناس لوگوں کو, لعلہم یتقون, تاکہ وہ وائلیشن سے بچے رہیں, تاکہ وہ وائلیشن سے بچے رہیں. ولا تاکلوا اموالکم, اور نہ کھائیے اموالکم, آپ اپنے اموال بینکم آپس میں, بالباطل, ناجائز طریقے سے, کہ ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے نہ کھایا کریں, جھوٹ بول کے کسی کا ایک پین نہیں لینا, چیٹنگ کر کے کسی کا ایک پین نہیں لینا, چوری کر کے کسی کا ایک پین نہیں لینا, رابری کر کے کسی کا ایک پین نہیں لینا. اللہ کریم فرماتے یہ کیا ہے, ایک دوسرے کے مال حرام طریقے سے نہ کھایا کریں. ولا تاکلوا اموالکم, اور نہ کھائیے آپ اپنے اموال آپس میں, بالباطل, ناجائز طریقے سے, وتدلوا بها الی الحکام, اور آپ اس کو لٹکائے نا حکمرانوں کی جانب, مال کو لٹکائے نا حکمرانوں کی جانب. ادلا یدلی ادلا, جب آپ کنویں میں وہ جو بالٹی ہوتی ہے نا پانی نکالنے کے لیے ڈول, صحیح, اس کو آپ لٹکا رہے تھے, اس عمل کو ادلا کہتے ہیں. ولا تو آپ لٹکائیں نا, آپ لٹکائیں نا, تو مجھے دیکھیے بدقسمتی سے میرے جیب میں پیسے نہیں, چلو اس کو فرض کر دیتے یہ $100 کا بل ہے, نہیں ہے یہ $100 کا بل ہے, صحیح. تو ہم جب رشوت دیتے ہیں حکمران کو تو یہ تو اس طرح ہے جس طرح آدمی کنویں میں ڈول لٹکائے اس میں پانی نکال رہا ہے, صحیح. وہ $100 کا بل آپ کس لیے دیتے ہیں, تاکہ آپ کو ہزار کا فائدہ مل جائے, ناجائز طریقے سے, کہ وہ افسر آپ کے ہزار کا کام, $10,000 کا کام, $1,000,000 کا کام اس $100 کے بل پہ کروا دے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ ڈول نہ لٹکایا کریں, صحیح. اور دوسرا ادلا, مجھے دیکھیے آپ کتے کو اپنے پاس بلاتے ہیں, کس کو, کتے کو, تم کیا کرتے ہیں روٹی کا ایک ٹکڑا اس طرح لٹکا دیتے ہیں, صحیح, تو کتا. تو اس میں دونوں تصور ہیں, ایک تو آپ لٹکاتے ہیں تاکہ وہاں سے ڈول بھر کے نکال لائیں, وہاں سے ڈول بھر کے, اور دوسری جانب سے کہ آپ اس کو لٹکاتے ہیں تاکہ وہ کتا آپ کے پاس آ جائے, کہ وہ جو رشوت لیتا ہے وہ تو کتے سے بھی بدتر ہے, صحیح. اور بدقسمتی سے, یا بدقسمتی ہے, خوش قسمتی تو کیا ہے, یہ ہمارے بڑے بڑے آفیسز جو ہوتے ہیں پاکستان میں تو وہاں پہ یہ حدیث لکھی ہوتی ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی کلاهما فی النار, رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں, صحیح. اور اسی کے سائے کے نیچے سارا دھندا ہوتا رہتا ہے. ابھی تو وہاں ایک ایسا عذاب ہے, ایک زمانہ تھا کوئی راشی افسر ہوتا تھا, صحیح, تو اس کے معاشرے میں بڑی بے عزتی ہوتی تھی, صحیح. ہمارے علاقے میں تو لوگ اس کے ساتھ عید کی قربانی نہ کیا کرتے تھے, کوئی سب میں اس کے پاس کھڑا نہ ہوتا تھا کہ نہیں نہیں یہ تو رشوت لیتا ہے, یہ اس نے رشوت لی, صحیح. تو ایک زمانے میں, اور وہ لیتا بھی تھا تو چوری چپے لیتا, ابھی تو باقاعدہ لوگوں کے سامنے سودا بازی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, صاحب کیا ہوتا ہے سودا بازی ہوتی. ایک بار میں نے یہ جب میں پارلیمنٹ میں تھا تو یہ پارلیمنٹیرین کو سالانہ فنڈ اسائن ہوتا ہے, یعنی پیسے نہیں دیتے, فنڈ اسائن ہوتا ہے. اور وہ جو بینظیر صاحبہ تھی, اللہ کریم اس کو بخش دے, کیونکہ میرا بڑا احترام کرتی تھی, تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ یہ آدمی چیٹنگ نہیں کرتا, یہ ڈنکے کی چوٹ جو بات اس کے ذہن میں آئے کہہ دیتا ہے, اس سے پیسے روپے کی کوئی لالچ ہے نہیں, جو بھی بات کہہ دیتا ہے اس میں کوئی قومی مفاد ہوتا ہے تو ڈنکے کی چوٹ کہہ دیتا ہے پارلیمنٹ. تو اس کے ذہن میں اللہ نے یہ بات ڈالی تھی, میں کوئی اتنا اچھا آدمی نہیں, اللہ کریم مجھے اچھا بنا دے, لیکن وہ بڑا احترام دیتی تھی. تو عام پارلیمنٹیرینز کو اگر سالانہ 1 کروڑ روپے اسائن ہوتے تو مجھے کبھی کبھار 3 کروڑ روپے اسائن ہو جاتے, مختلف کاموں کے لیے, الیکٹریفیکیشن کے لیے, روڈز بنانے کے لیے, مختلف چیزوں, ٹیلی فون ایکسچینج لگانے کے لیے, اس قسم کی چیزوں کے لیے, کہ یعنی آپ کا اس سال کا اسائنڈ فنڈ جو ہے وہ 4 کروڑ روپے ہے, تو آپ کیا یعنی آپ کی پرائیورٹی لسٹ کیا ہے کہ ان 4 کروڑ روپوں میں آپ کے حلقے میں اور کانسٹیچوئنسی میں ہم کیا کرتے ہیں. تو میں پھر وہاں متعلقین سے, ان مینس جو ایکسپرٹ ہوتے تھے, ان سے پوچھ لیتا کہ بھائی کون سی چیز زیادہ اہم ضرورت ہے جس سے عوام کو زیادہ فائدہ ہو, تو مجھے لسٹ دے دیتے, تو پھر وہ اسٹیمیٹ لگا رہے تھے کہ اس میں یہ کام ہو سکتا ہے, تو پھر وہ اسائن کر دیتے اور وہ کام شروع ہو جاتا. لیکن یہ تھا کہ اب کہیں پہ گلی کوچیاں اس کی فرش بندی ہوتی, صحیح سیلابی نالے کی وہ سائڈز وہ سیمنٹ کروانے ہوتے, فلاں فلاں, تو وہ تو ڈپارٹمنٹس کرتے ہیں, پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں اس کو, پبلک ورکس, صحیح, تو پی ڈبلیو ڈی کیا کہتے ہیں اس کو, پی ڈبلیو ڈی, تو پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ سے, تو پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ والے افیشلی اس میں 10% تو سیدھے کیش لے لیتے, 10% سیدھے اس سے کیش لے لیتے, صحیح, اور یہ سارا گورنمنٹ کو سب کو معلوم تھا. تو میں نے ایک بار وہ بینظیر صاحبہ سے کہہ دی, میں نے کہا کہ دیکھیے میرا مزاج تو آپ کو معلوم ہے, میں تو خود بھی کوشش کرتا ہوں کہ حرام کی چینٹیں نہ لگیں, لیکن انڈائریکٹلی بھی کسی کے حرام کے چینٹوں میں میں حصہ دار نہیں بننا چاہتا. اب یہ فنڈ اسائن ہوتا ہے ہمارے نام پہ, وہ لوگ اس سے وہ کمیشن لے لیتے ہیں جو ہے تو الیگل, صحیح, فنڈ ہمارے نام پر ہے, پتہ نہیں ہے مفت میں قیامت کے دن ہمیں ڈنڈے پڑیں گے کہ آپ کے فنڈ سے بھی 10% انہوں نے لے لیا. تو میں نے کہا آپ ایک مہربانی نہیں کر سکتی, اس نے کہا وہ کیا, میں نے کہا اس کے لیے کوئی قانون سازی کروا دیں, کیونکہ یہ چیز ہم ختم تو نہیں کر سکتے, وہ تو لیتے ہیں, تو اس کے لیے قانون سازی کروا دیں, لیگلائز کر دیں اس کو, کم از کم ہمارا ذمہ تو فارغ ہو جائے گا, ہمارے دامن پر تو داغ نہیں لگے گا, صحیح. تو اس نے کہا نہیں خالد صاحب یہ نہیں کر سکتی. میں نے کہا یہ مفت میں ہم گناہ بےعزت میں پڑے ہوئے ہیں, گناہ بےعزت. تو اس نے کہا قاضی صاحب اگر یہ لیگلائز کر دیں تو یہ 10% وہ لیگل لیں گے, مزید 10% پھر انلیگل لیا کریں گے, تو پھر 20% پہ چلے جائیں گے, تو بس یہی ٹکٹ جو لیتے ہیں. تو وہاں پہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ اتنا پاورفل ہے, کسی مارشل لا گورنمنٹ یا پولیٹیکل گورنمنٹ ان کو کوئی طریقہ نہیں آتا کہ اس چیز کو کنٹرول کر دے, وہ مجبور ہوتے ہیں ان کے سامنے, جنرل بھی مجبور ہوتے ہیں, کیونکہ وہ تو آپ کو ایسا سلپ کرواتے ہیں کہ آپ کا کوئی کام نہیں ہوتا پھر, صحیح, یعنی وہاں پہ اسٹیبلش. حالانکہ پریویلیج تو آپ کا ہائی ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں, آپ تو پارلیمنٹ کے ممبر کی تو بڑی حیثیت ہوتی ہے پاکستان, ہر جگہ, لیکن پاکستان میں تو بہت بڑی جگہ بڑی حیثیت ہوتی ہے, یعنی مینس کہ وہ کمشنر کے دفتر جائے, وہ سیکرٹری کے دفتر جائے, اسے اجازت بھی نہیں لینی پڑتی, صحیح, وہ تو سیدھا جا کے بس دروازہ کھول لیتا ہے, سیکرٹری کے پاس چلا جاتا ہے, سیکرٹری کوئی آبجیکشن بھی نہیں کر سکتا کہ بتائے بغیر آپ کیسے آئے. میں تو کبھی ایسا نہیں کرتا, لیکن یہ پریویلیج ہے, صحیح. اور اگر آپ کسی سیکرٹری نے جھوٹ بولا آپ سے کہ یا اس کے سیکرٹری نے کہہ دیا کہ سیکرٹری صاحب دفتر میں نہیں ہے, اور پارلیمنٹیرین کو پتہ لگ گیا کہ وہ تو دفتر میں تھا, مجھے اس کے سیکرٹری نے جھوٹ بولا, تو پارلیمنٹ میں وہ تاریخ استحقاق پیش کر دیتا ہے, پریویلیج, کہ میرا پریویلیج مجروح ہو چکا ہے, میری حیثیت وہ مجروح ہو چکی ہے, تو پھر وہ سیکرٹری کو آنا پڑتا ہے اسمبلی میں اور اس کی ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے اور اس کو معافی مانگنی پڑتی ہے, صحیح. تو اینی ہاؤ, لیکن میں جو کرتا, کیونکہ ابھی جب میں جاتا ہوں تو متعلقین آتے ہیں کہ آپ ان افسروں سے کام کیسے چلاتے ہیں, میں نے کہا کہ میں نے ڈے ون سے کبھی کسی انسان کی توہین کا نہیں سوچا کہ چلو میں پارلیمنٹیرین, یہ ڈی سی کو ذلیل کر دیں, کمشنر کو ذلیل کر دیں, یہ ڈی آئی جی کو ذلیل کر دیں, پولیس انسپکٹر کو ذلیل کر دیں, ایس ایس پی کو ذلیل. میں نے کہا نہیں, میں تو ہر ڈپارٹمنٹ کے متعلق آدمی کے پاس جا کے اس سے کہہ رہا تھا کہ یہ ایک مسئلہ درپیش ہے, میں تو پروفیشنل نہیں ہوں, آپ پروفیشنل ہیں, آپ جانتے ہیں اس مسئلے کا ایزی وے آؤٹ کیا ہے کہ یہ کام ہو جائے. تو اس کو عزت نفس مل جاتی, اس کے ذہن پر تو یہ کہ یہ تو پارلیمنٹیرین ہے, یہ اس انداز سے میرے ساتھ بات کرتا ہے, نہ اپنی وہ کڑخانی پیش کرتا ہے نے کیا, تو پھر میں فارغ ہو جاتا, وہی سب سارا کام نکال دیتا. تو میں وہاں اب بھی اپنے ساتھیوں سے کہہ رہتا ہوں کہ ان کے ساتھ پنگا نہ لیں, صحیح, ان کے ذمہ کام ڈال دیں کہ آپ جانتے ہیں آپ یہ کام کروا دیں. اور میں نے کہا اسٹیبلش مارٹ ہوا وہ اتنی زبردست چین ہے کہ آپ نہیں کر سکتے ان سے, بلکہ یہاں بھی ہے, کیوں اس طرح یہاں پہ بھی پالیٹیشن مجبور ہوتے ہیں. کذالک ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اور نہ کہیے مال اپنے آپس میں بالباطل ناجائز طریقے سے, وہ تدلو بہا الی الحکام, اور آپ اسے لٹکائے مت حکمرانوں کی جانب بطور رشوت, بطور رشوت, کیونکہ رشوت دی جاتی ہے کس لیے, تاکہ آپ کسی کا حق ماریں, جو آپ کا حق نہیں وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے. تو کسی کا حق مارنا تو ویسے بھی ناجائز ہے, اور اس ناجائز کے لیے آپ ایک دوسرا ناجائز کر دیتے ہیں, صحیح. جہاں تک ایسی صورت حال ہو کہ آپ کا حق تلف ہو رہا ہے, یہ لکھیں, آپ کا اپنا حق تلف ہو رہا ہے یا آپ کے ساتھ زیارتی ہو رہی ہے, تو امام ابو حنیفہ کا فتویٰ موجود ہے, وہ دفع رشوت لدفع الظلم جائز, اپنے حق کے دفاع کے لیے رشوت دینا جائز ہے, کہ بغیر اس کے آپ کا کام نہیں نکلتا. ہاں کراچی کی میں بات کر رہا, یہی ہے نا, تو پھر کیا, یہی ہے نا کہ آپ کا حق ہے, وہ تو آپ کو ملنا ہی ملنا چاہیے کیونکہ وہ آپ کا لیگل حق ہے, لیکن بغیر پیسوں کے وہ دیتے نہیں تو کیا کرو گے, کیا اپنا حق داؤ پر لگاؤ گے, صحیح, بھائی لے لے خدا کے لیے میرا حق ہے یہ مجھے دے دیں, میں کسی کا حق نہیں مارتا, یہ تو میرا لیگل, اور اس افسر کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا لیگل حق ہے, یہ مجھے کچھ دے یا نہ دے تو اس کا رائٹ ہے, لیکن وہ نہیں دے رہا مفت میں. وَتُدْلُو بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ, اور لٹکائے مت اس کو حکمرانوں کی جانب, لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ, اس لیے کہ آپ کا ایک حصہ لوگوں کے مال میں سے. آپ رشوت کس لیے دیتے ہیں, لوگوں کے مال کا کوئی حصہ آپ لوٹنا چاہتے ہیں, بل اس میں گناہ کے طور پر, وہ انتم تعلمون, حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی وصحبہ اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقران وذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا وفرتنا وتعلمنا لنا